Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene de man die mede aan de basis stond van het succes van de Nederlandse handbalvrouwen. Oud-bondscoach Bert Bauer. En zometeen is hier een actrice die helemaal verklonken was met goede tijden, slechte tijden, maar nu toch uit serie is geschreven. Actrice Babette van Veen. Ik spreek haar straks. Nu eerst het laatste nieuws. De paus bezoekt Griekenland en Cyprus. Meer daarover in het NOS Journaal bij Dorald Megens. Paus Franciscus bezoekt vandaag het Griekse eiland Lesbos. Daarover spreek ik met correspondent Connie Keese. Connie, op Lesbos, daar heeft hij een ontmoeting met migranten, hè? Ja, dat klopt. En dat is een symbolisch bezoek. Want de paus bracht 5 jaar geleden ook al een bezoek aan Lesbos. Toen aan het beruchte en overbevolkte kamp Moria. Nou, dat werd vorig jaar september verwoest door branden. In het voorlopige kamp dat sindsdien bestaat, ontmoette de paus migranten en hield een speech gericht aan hen. Ik kom hier voor jullie, zei hij. Ik wil laten weten dat ik naast jullie sta. En opnieuw, net als op Cyprus eerder, uit hij kritiek op, zoals hij zei, de onverschillige houding van Europa. Het is tragisch, zei hij, dat sommigen in Europa doen alsof de migrantenkwestie hen niet aangaat. Nou, dat was ook wel het centrale thema van zijn bezoek aan Cyprus en Griekenland, om aandacht te vragen voor vluchtelingen en migranten. Ja, komt u ook met suggesties, met oplossingen? Nou, niet. Het is meer een uiting van solidariteit en mededogen met de migranten. Dat is eigenlijk het voornaamste de reden van het bezoek. Uit Cyprus, overigens, komen wel 50 migranten uiteindelijk naar Italië. Dat is met de Cypriotische autoriteiten afgesproken. Oké, maar dat is voor wat betreft Griekenland Moria nog niet afgesproken. Nee, 5 jaar geleden heeft hij 12 Syrische vluchtelingen meegenomen in het vliegtuig. Maar nu heeft hij dat dus niet gedaan. Oké. Want hoeveel mensen zitten er nu op dit moment in dat kamp? Er zitten nu nog iets meer dan 2000 mensen in het voorlopige kamp wat nu bestaat op Lesbos. Dat was eerst, toen het net verbrand was, een tentenkamp. Maar nu verblijft vrijwel iedereen in containerwoningen. Het zijn voornamelijk mensen uit Afghanistan, veel families met kinderen. Ook een kleinere groep uit Afrikaanse landen. Er zijn wel beperkingen, deels door de coronapandemie. En deels door het strengere beleid van de Griekse autoriteiten. Migranten mogen niet zomaar naar buiten. Daar zijn regels voor. En de bedoeling is dat dit kamp uiteindelijk verdwijnt en op een andere locatie een zogenaamde nieuw gesloten, gecontroleerd kamp wordt gebouwd. Zoals ook al op Samos, Kos en Leros is gebeurd. En hoe ging de ontvangst van de paus vanochtend? Hoe ging dat in zijn werk? Hoe werd hij ontvangen? Nou, dat was heel enthousiast. De paus ging langs een lange rij van vluchtelingen en migranten. Hij zegende kinderen. Hij werd toegezongen door een koor van Afrikaanse vrouwen. In het kamp zit een kleine groep christenen, katholieken voornamelijk, uit Afrikaanse landen. Nou ja, daarna waren de toespraken van de Griekse president die er ook bij was en de paus zelf. En die is inmiddels weer vertrokken van Lesbos. Oké. Hey, dankjewel. Correspondent Connie Keese was dat. In Yangon in Myanmar is een legerauto ingereden op een groep demonstranten. Volgens een onafhankelijke nieuwssite zijn er zeker 5 doden. Ooggetuigen melden tientallen gewonden. Burgers hielden een flitsdemonstratie tegen de militaire machthebbers. Ze droegen spandoeken met oproepen om vrijheid. Toen de betoging maar net was begonnen, reed een legerauto op de mensen in. Sinds de staatsgreep in Myanmar in februari zijn naar schatting 1300 demonstranten door veiligheidstroepen gedood. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft presentator Chris Cuomo ontslagen vanwege zijn rol in de MeToo-zaak tegen zijn broer Andrew. Die trad in augustus af als gouverneur van New York. En onlangs bleek dat Chris Cuomo zijn broer hielp bij de verdediging tegen de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zo zou hij zijn positie bij CNN hebben gebruikt om informatie te verzamelen over de vrouwen van wie de klachten afkomstig zijn. De nieuwszender heeft nader onderzoek laten doen naar de presentator en op basis van nieuwe informatie is Chris Cuomo nu ontslagen. En dat nieuws werd op de zender zelf bekendgemaakt. After documents revealed he had been involved more than previously known and shaping his brother, former governor Andrew Cuomo's defense. Cuomo, Chris Cuomo, we should point out, has now been terminated here at CNN. En wat die nieuwe informatie is, dat zegt de zender er niet bij. Een man met een metaaldetector heeft in West-Jutland in Denemarken een gouden oorring uit de 11e eeuw gevonden. Volgens experts in Kopenhagen komt de ring uit het Middellandse zeegebied en is de vondst zeer bijzonder. Het ANP heeft twee gevallen ontdekt van voordringen bij de boosterprik. Afgelopen week werd al duidelijk dat dat technisch mogelijk was. Twee mensen vulden een verkeerd geboortejaar in op de afsprakensite van de GGD en waren daardoor eerder aan de beurt. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe bijna 20 miljoen boosterprikken gezet. Sinds maandag komen alle 18-plussers in het land in aanmerking voor die extra prik. Het land telt ruim 67 miljoen inwoners. Het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 13. En ook tientallen mensen zijn gewond geraakt. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, is er zo'n bijna een dag na de uitbarsting al een beter overzicht van de situatie? Ja, zeker. Het duurde namelijk even voordat er echt duidelijkheid ontstond over hoe groot de schade was. Het vond plaats op Oost-Java, vlakbij de vulkaanse Meru, waar die uitbarsting dus plaatsvond. Moesten inwoners van 11 dorpjes echt voor hun leven rennen. Op beelden is te zien dat het op sommige plekken echt regende met as en stenen. Dat was ontzettend gevaarlijk. Tientallen mensen hebben daar brandwonden aan overgehouden. Daarnaast heeft het veel geregend in dat gebied de afgelopen dagen. Dus dat zorgde voor modderstromen vanwege al dat neergedaalde as. En die stromen die beschadigden dan weer wegen en er storten bruggen in. Dus het gebied was vrij moeilijk begaanbaar. Maar inmiddels weten we dus een stuk meer. Zeker 13 doden, 57 gewonden en duizenden mensen die uit hun huizen gevlucht zijn. En is het nog altijd gevaarlijk? Gevaar voor uitbarsting dan wel modderstromen? Ja, nou, exact dat. Dat is waar men bang voor is. Natuurlijk, het daalt nog steeds as neer. Het is nog steeds allemaal modderig en glad. Dus dat er nieuwe modderstromen die kant op kunnen komen. De mensen is daarom ook gevraagd om in een straal van 5 kilometer van de vulkaan weg te blijven. En ondertussen zijn hulpdiensten wel bezig met het zoeken van mensen die nog in dat gebied zijn. Tot nu toe zijn er 10 mensen onder het puin en as gered. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist worden. Dus ze zijn nog bezig. Die Semeru, is dat nou een actieve vulkaan? En was er rekening gehouden met een uitbarsting? Of zijn mensen toch verrast? Nee. Het is een heel actieve vulkaan. Het is alweer de derde uitbarsting binnen een jaar. December vorig jaar barstte Semeru nog uit. Ook toen moesten duizenden omwonenden evacueren. In januari van dit jaar nog een keer. En ja, op vrijdag begon het al te rommelen. Dus het zat er al een beetje aan te komen. Maar ja, dat is nou eenmaal leven op Java, leven in Indonesië. Want het zit natuurlijk op wat dan genoemd wordt de Ring of Fire. Een van de meest seismisch actieve regio's met zo'n bijna 130 actieve vulkanen die in het land zijn. Ja, het fijne van daar wonen is dat vulkanisch grond natuurlijk ontzettend vruchtbaar is. Maar ja, hoe cru het ook klinkt, je moet dan wel dit soort risico's accepteren. De voorlopige balans is 13 doden en bijna 60 gewonden, maar mogelijk loopt dat nog op. Mustafa Margadi, dankjewel. Dan het weer. Het is bijna 9 over 12. Vandaag bewolkt met af en toe regen. Nee, ja, ik zeg het weer, maar we hebben nog één onderwerp te gaan. Dat sla ik per ongeluk over. Doen we gewoon. In Amsterdam is vanochtend een reliek van Sint-Nicolaas bijgezet in de Sint-Nicolaas-basiliek. Zo'n stukje bot dat in het bezit was van de abdij van Egmond. Sinds 1300 is Sint-Nicolaas de beschermheilige van Amsterdam. En met dit reliek wil de kerk verhalen over hem levend houden, zegt de diaken. Kijk, een stukje bot is een stukje bot. Het is net als zeg maar een haarlok van je moeder of de pijp van je grootvader. Dat heeft betekenis vanwege de herinneringen en de verhalen. En rondom Nicolaas zijn ook prachtige verhalen. Hij is een heilige van barmhartigheid. En barmhartigheid zit ook in het stadswapen van Amsterdam. Dus dat vonden we al heel mooi passend. En zo zijn er heel veel inspirerende verhalen van Nicolaas waar we graag met elkaar over willen nadenken en hopelijk ook wat inspiratie kunnen delen met de stad. Ja, kan ik dat op een dag als vandaag vergeten, zeg. Nicolaas was in de 4e eeuw bisschop van Myra in Turkije. De bijzetting in Amsterdam was vanochtend tijdens de Heilige Mis. Dan nu wel het weer. Vandaag bewolkt dus af en toe regen, af en toe ook wat zon in het westen. 3 tot 6 graden vanmiddag. Vanavond wordt het droog en vannacht kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen begint met wat zon, later regen en natte sneeuw en dan wordt het maximaal 5 graden. Dorot, dankjewel. Met handbalcoach Bert Bauer bespreek ik over een uur de kansen van de Nederlandse handbalvrouwen op het huidige WK. En straks geeft actrice Babette van Veen een antwoord op de vraag wat haar plannen zijn voor het komend jaar. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. Jumbo heeft de lekkerste kruidnoten van Nederland. Ze staan op nummer 1 in de smaaktest van de Telegraaf. Hallo, 250 gram allerlekkerste kruidnoten voor maar 54 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Madeira of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Scholen kunnen openhouden. Oh god. Oeh. Sorry. Ja. Dat is niet handig. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. In de allereerste scène van GTST was ze al te zien. Het personage Linda Dekker. Gespeeld door Babette van Veen. Na ruim 30 jaar is er abrupt een einde gekomen aan deze rol in de langslopende soap op de Nederlandse televisie. Linda Dekker is uit de serie geschreven en dus verliest Babette van Veen haar baan. Dit uur is ze mijn gast. Welkom. Dankjewel. Ja, fijn ook, dat ik mocht komen. Ja, leuk dat je er bent. Ook Joep Sertons, jouw partner in de serie, verliest zijn baan. Hoe zijn jullie eraan toe? Hebben jullie contact gehad de afgelopen week? Ja, Joep en ik hebben heel veel contact. Want wij zijn hele gezellige collega's. We hebben het ook altijd heel leuk gehad en heel leuk gespeeld samen. Dus wij appen nog regelmatig en het gaat eigenlijk heel goed met ons. Ja, wat was je laatste appje? Wat stond erin? Dat hij dinsdag even koffie komt drinken. Want ik heb een brommer die kapot is. Van een van de kinderen. En hij zei, ik kijk er wel even naar. Misschien kan ik hem nog fixen of zo. Oh, heerlijk, zo'n man die dat kan. Ja. Ron Vergouwen, die gaat deze uitzending weer larderen met oude fragmenten uit jouw carrière. Ja, nou, ik ben een beetje starstruck. Want ik heb zoveel afleveringen met Babette, met Linda. Echt? In de goede tijden gezien. Dus ik vond het helemaal leuk om me erin te verdiepen. En het is toch leuk als je dan gaat verdiepen dat je echt zoveel meer hebt gedaan dan alleen maar Linda Dekker zijn. Dus dat hoop ik ook zo te laten zien met al die fragmenten. Leuk. Ja. En te laten horen ook vooral. Ja, er is natuurlijk ook voetbal dit uur. Op de perstribune in Waalwijk zit Suze van Kleef. Wedstrijd RKC Waalwijk tegen NEC. En we gaan straks een paar keer met haar schakelen. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Babette van Veen, geboren op 30 april 1968 in Utrecht. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit was de eerste persoon die ik belde toen ik hoorde dat ik ontslagen was. Mijn vriendin Madeleine. Hierin lijk ik op mijn personage Linda Dekker. Ik ben ook wel een beetje flap uit. Deze scène in GTST vond ik leuk om te spelen. eigenlijk vond ik alles leuk om te spelen. En ik heb niet zo vaak aan een klif gehangen of zo. Maar ik heb een keer afscheid moeten nemen van iemand op een kade. En daarvoor moest ik 3 dagen mee met een cruise. Dat vond ik eigenlijk het leukst. Dit is een van de spannendste dingen die ik op tv heb gedaan. Ik heb een trapeze-act gedaan. En dat vond ik eigenlijk verschrikkelijk. Maar ik dacht, ik ga het proberen. Maar sindsdien heb ik hoogtevrees. Komend jaar hoop ik dit te gaan doen. Ik hoop gewoon lekker verder te gaan met de dingen waar ik mee bezig ben. Ik doe altijd 100 dingen tegelijk en met heel veel plezier. En ik hoop dat nog heel lang te doen. Dit was een bijzondere dag in mijn jeugd. Ja, ik kan me echt heel veel herinneren van mijn jeugd. En wat ik heel bijzonder vind is dat ik vroeger zoveel tijd bij mijn opa en oma doorbracht. En dat vind ik heel bijzonder dat ik dat heb mee mogen maken in mijn leven. Dit idee hoop ik ooit nog ten uitvoer te brengen. Geen idee. Nee. Geen idee. Nee. Deze vraag over mijn vader Herman van Veen kan ik niet meer horen. Nou, vragen vind ik nooit erg, want dat toont een zekere interesse. Maar wat ik heel naar vind, is als mensen, en dat doen ze best regelmatig, zeggen van, als ik iets heb gezongen, God, wat kun jij mooi zingen, maar je vader? Dan denk ik altijd, ja, waarom? Waarom? Dit voorwerp heeft voor mij emotionele waarde. Ik heb een bedeltje gekregen van mijn vriendin Guus. Die is overleden voordat ze stierf. En dat is eigenlijk het enige voorwerp in mijn leven waar ik überhaupt waarde aan hecht. Want voorwerpen hebben eigenlijk niet zoveel waarde voor me. RKC of NEC? Ja, ik weet het niet. Kies jij maar. Nee. Moet ik echt kiezen? Tuurlijk. Nou, ik denk dat RKC blauw-geel is, want die zag ik net voorbij komen. En volgens mijn kinderen zeg ik alleen maar domme dingen over voetbal. Dus laat ik het daarbij houden. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Het bedeltje dat je kreeg van Guusje Nederhorst, die lang geleden alweer overleed. Hoe lang geleden is dat eigenlijk? Mijn jongste zoon, ik was zwanger van mijn jongste zoon. Die is nu 17, dus dat is nu 16 jaar geleden ongeveer. Ja. Jullie waren collega's. Ja. Wanneer kreeg je dit bedeltje? Niet zo lang voordat ze overleed. Ze had een paar goede vrienden. En voor haar vrienden had ze dus een bedeltje gekocht. En het is een Chinees tekentje en het staat voor wijsheid. En dat is iets, ik heb er ook al heel veel foto's van genomen. Omdat soms als ik iets moeilijks moet doen of iets wat ik ingewikkeld vind, dan draag ik het wel, maar ik ben heel bang om het kwijt te raken. Dus ik maak dan een foto. Ik denk, ja, als ik het echt kwijt ben, dan kan ik het nog ergens terugvinden of opnieuw laten maken. Maar ze was heel geestig. En je kon echt heel erg met haar lachen. Dus ik denk af en toe ook, misschien staat er gewoon 2 Babi Pangang. En weet ik dat niet. En heb ik de hele emotionele band met 2 Babi Pangang. Ja. Maar je zegt, als ik iets spannends ga doen, dan pak ik dat bedeltje erbij? Ja, dan draag ik het. Ja, als ik dingen moet doen waarvan ik denk, oh, dat vind ik een beetje lastig. Of moeilijke dingen. Of ingewikkelde gesprekken of dan draag ik het gewoon om mijn nek. Ja. Weet je nog wanneer je het voor het laatst om had? Oh ja, 2 weken geleden. Vertel. Had ik het om. Ja, nou, daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Maar dat was ik was bezig met iets en dat vond ik echt heel spannend en heel leuk. En ik wilde heel graag ook verder. En dan zeg ik wel, oh, lieve Guus, help me even. En heeft het geholpen? Ja, ik denk het wel. Nou, weet ik eigenlijk niet. Het is meer een soort ritueel. Ja. Maar is het een werktechnisch dingetje? Nee hoor. Okay. Moeilijke gesprekken draag ik het ook. En soms denk ik ook van, nou, Verveen, luister, je bent 53. Laat dat ding eens even hangen. En dan denk ik, het is niet dat ik het zonder niet kan. Maar ik vind het gewoon heel fijn om het idee te hebben dat zij dan bij me in de buurt is. Want zij stierf natuurlijk op heel jonge leeftijd. Dat was natuurlijk een schok. Heeft dat, ik bedoel, jij maakt dan zoiets mee van dichtbij op jonge leeftijd. Heeft dat iets in gang gezet, iets veranderd, een houding in het leven? Nou, het was voor mij in mijn leven wel, denk ik, een van de grootste momenten die ik heb meegemaakt. Omdat ik had net over mijn opa en oma. Dat waren eigenlijk de enige mensen in mijn leven die waren overleden. En dat zijn dan oude mensen. En de dood was voor mij eigenlijk zo op afstand. Dat was iets geks, ongrijpbaars, waar ik me eigenlijk ook geen voorstelling bij kon maken. Dat is een soort van, ik heb er ook heel lang over nagedacht later hoe dat zit. Maar in mijn geval, mijn brein begreep dat gewoon niet. Abstract. ja, het wilde er gewoon niet in. En ook nadat zij overleden was, heb ik daar heel lang mee geworsteld. Dat mijn hele systeem kon dat gewoon niet bevatten eigenlijk. Dat was een hele gekke periode. Dus ik heb daar echt heel zwaar mee gehad ook. Ja, nou ja, de dood is natuurlijk ook onbevattelijk. Ja. Ja. Ja. Jouw opa en oma, waren dat de ouders van jouw vader of van je moeder? Dat waren de ouders van mijn moeder, maar de ouders van mijn vader, daar had ik ook een hele fijne band mee. Maar de ouders van mijn moeder, daar ging ik echt als kleuter al bijna elk weekend naartoe. En wat maakte je daar dan mee, dat je dat meteen noemt als een mooie herinnering? Ja, hele suffe dingen. Mijn opa had een volkstuintje en mijn oma die was coupeuse. En die kon dus naaien en breien als de beste. En die heeft mij dat allemaal geleerd. En dat vind ik op latere leeftijd. Ik zet nooit een knoop aan of zo. Maar ik vind het zo leuk dat ik dat dan nog, dat ik dat kan en dat ik dat heb meegekregen. En zij hebben dat altijd zo liefdevol gedaan. En weet je, mijn moeder kan fantastisch koken. En die kookt ook heel wereld, zeg maar. En mijn oma kookte heel Nederlands. En ja, ik vond dat gewoon super gezellig. En ze aten op zondag altijd hetzelfde. En daar heb ik, ja, dat is gewoon voor mij een soort van bodempje onder mijn leven geworden. Ja, en soms kook je nog zoals opa en oma deden. Ja, lekker aardappeltjes met groenten en zo. Ja, heerlijk. Ja. Er is inmiddels gestart met de wedstrijd in Waalwijk. Suze van Kleef, RKC, speelt tegen NEC. Wat zijn jouw verwachtingen? Nou ja, de stand is nog 0-0. We zijn 5 minuten onderweg. Er is nu wel een kansje, een schot van Daniels van de RKC, maar die wordt geblokt. Ja, verwachtingen zijn eigenlijk dat NEC hier de overhand heeft. Want wie kijkt naar de stand, de ranglijst, ziet dat RKC nummer 15 is en NEC nummer 11 is. Promovendus NEC draait gewoon tot nu toe een heel goed seizoen, terwijl RKC het toch een beetje moeizaam heeft. 7 punten verschil tussen die twee ploegen. RKC staat maar 2 punten boven een plek die dwingt tot na-competitievoetbal. Dus die zullen vandaag wel 3 punten willen gaan halen. En NEC, ja, die resultaten zijn zoals gezegd goed. Over degradatiegevaar gaat het eigenlijk al niet eens meer bij de Nijmegenaren. Maar vorige week gingen ze met 2-3 onderuit thuis tegen Cambuur. Dat had niet gehoeven. Dus dat zullen ze vandaag wel recht willen zetten. RKC is de eerste 5-6 minuten de iets betere ploeg. Maar het is tot nu toe een rommelige wedstrijd, nog zonder echt grote kansen. 0-0 dus hier in Waalwijk tussen RKC en NEC. 6 minuutjes gespeeld. Ron Vergouwen, jij was echt blij, hè, met de komst van Babette. Jij bent fan van Babette. Ja. Ja, ik heb al heel veel goede tijden gekeken. Maar ik zei ook van, laten we dan ook vooral eens even kijken wat heeft ze dan daarnaast allemaal gedaan. En dan ga ik altijd even kijken. Ga ik altijd even in de oude doos. Ben je iemand van het terugkijken of zeg je nou? Ja, vind ik leuk. Ja? Ja. Oké, okay, 89. Vlak voordat je in GTST ging spelen, speelde je in een succesvolle Vlaamse speelfilm. Ja. Blueberry Hill. Maar je klonk een beetje raar in die film. Anita, geef me eens een pakje sigaretten. Ja. En, hoe is het? Nog altijd met die Fransman? Ja, ja. Hoe heet hem nu weer? Jacques. Mm. Hij is gewoon losgenomen. Gekocht in de bazaar van Marseille. Ah. Ja, voor de duidelijkheid, je werd nagesynchroniseerd. Ja. Dan heb je een keer een hoofdrol en dan word je nagesynchroniseerd. Ja, dat vond ik ook niet leuk, hoor. Maar ik woonde in België en ik zat daar op de toneelschool. Maar ik had hele leuke medeleerlingen, maar er zaten ook een heleboel Nederlanders. En die spraken eigenlijk binnen 2 weken al met een soort van Belgische tongval. En ik vond dat altijd zo stom. Dacht ik, ja, je hoeft toch niet je hele identiteit achter te laten. Omdat je nou, dat is net als mensen die dan naar Amsterdam gaan en dan ineens met een soort Amsterdams accent gaan praten. Dat ik denk, doe even gewoon. Maar ik had dat beter ook kunnen doen, want ik moest dus een Vlaams meisje spelen. En ja, geen idee hoe ik dat moest doen. Dus ik heb een beetje dat geprobeerd te imiteren, maar dat klonk kennelijk zo slecht. Dat ze dachten, nou ja, laten we hier maar een andere actrice. Maar als ze dat zo graag voor wilden, waarom hebben ze dan niet gelijk een Vlaamse actrice genomen dan? Ja, omdat ze wilden mij wel heel graag hebben en ze gaven me zeg maar die kans. Maar ja, voor zoiets, je ziet dat met Nederlandse acteurs of sowieso Europeanen in Amerika, ja, je hebt dan eigenlijk echt een coach nodig die je met die tekst helpt. En daar kom je voor nee. Is dan eigenlijk niet echt goed uit. Maar ze wilden jou. Maar ze wilden mij, wat ja, ik ook nou, super leuk vond. Leuk, natuurlijk. En ja, daarna kwam hier in Nederland GTST. Ja. Nou, laten we het daar eens even over hebben. Want Babette van Veen, voor de argeloze kijker, kwam het er echt uit het niets dat bekend werd dat jouw rol als Linda Dekker in de RTL-soap Goede Tijden, Slechte Tijden dus stopt. Wij hoorden het vorige week, geloof ik. Hoorde jij het toen ook of wist jij het al veel langer? Nee, ik denk dat ze ongeveer een half jaar voorlopen met schrijven. Dus wat ze nu schrijven, dat is over een half jaar ongeveer op televisie. En dat is contractueel ook een periode die ze moeten aanhouden. Dus ik wist dat ongeveer een half jaar, denk ik. Ja. En toen heb je Madeleine gebeld. Ja, toen heb ik Madeleine gebeld. Want met Madeleine deel ik altijd lief en leed. En ja, ik vond het... Ik was zelf ook best wel in shock. Joep ook. Ja, Joep Sartons, je mede. Ja, en we zagen dat het eigenlijk helemaal niet aankomen. Dus het is wel fijn als je dan even dat van je af kan kletsen. Ja, was je razend? Nee hoor, ik was totaal niet razend. Alleen... Nee? Nee, ik was niet boos. Ik was meer een tikje beledigd eigenlijk. Beledigd? Ja. Waarom beledigd? Nou, omdat de laatste paar jaren waren heel zwaar. Want GTST is al best wel lang in zwaar weer. De kijkcijfers zijn heel lang niet goed. Dus we hebben een aantal jaar achter de rug gehad... waarbij we steeds donderpreken kregen. En er van wie? Steeds van de leiding, zeg maar. Binnen het bedrijf en van de zender. Waarin het steeds... Van Peter van der Vorst of... Nou, dat kan ik me niet één op één herinneren. Maar het was natuurlijk heel lang 5 voor 12. Ja. Omdat het gewoon niet goed ging. Dus er werd steeds veel van je gevraagd. Ja. Ook als acteur, veel flexibiliteit. En het roer werd steeds omgegooid. Er werden steeds allemaal andere dingen geprobeerd. Dus je moest constant schipperen met wat ze van je vroegen. En hoe je dat dan moest gaan doen. Want een donderpreek, hoezo? Wat deed jij dan niet goed in die donderpreek? Nee, of dat was gewoon algemeen. Dat, nou ja, we hebben vaak preken gehad. Of nou ja, toespraken gehad waarin mensen... Ze zeiden, jongens, het zijn geen grappen meer. Het is nu of nooit eigenlijk. Waardoor je constant op scherp staat. En er gewoon van je gevraagd wordt... dat je steeds maar meegaat in een richting... waarvan ze denken dat dat op dat moment de beste is. Ja. En dan vraag je best veel van mensen. En ik heb dat altijd met heel veel liefde gedaan. En ook die coronaperiode was zwaar. Dus ik had zoiets van, ja... Het zou zelf in mijn hoofd niet opkomen... om in die periode mensen... die je niet per se kwijt moet. Maar want ik bedoel, het gaat natuurlijk om een scenario. Dus ik bedoel, wat moesten jullie als acteurs dan anders doen? Oh, dat gaat van... Er zijn heel veel verschillende dingen. De dagen werden langer. We hadden normaal gesproken 1 dag dat je buiten draait. Dat werden 2 dagen. Dus en jullie moesten vooral niet piepen, dat was het verhaal. Dat was eigenlijk... Nee, maar er piept ook helemaal niemand. Alleen het is steeds... Weet je, op een gegeven moment was er een onderzoek... en dan moesten de... vonden ze dat... De kijker vond dat er te veel jongere acteurs waren. Dus die worden gewoon allemaal ontslagen. Ja, ik vind dat heftig. En verdrietig ook. Maar goed, weet je, als de kijker dat wil, dan gebeurt dat. Ja. Dan ga je allemaal in mee. En, maar nu worden juist oudere acteurs ontslagen. Namelijk jij en Joep. Nou ja, dat is een beetje zoals het dan gaat binnen een bedrijf, denk ik. Weet je, de ene keer gaan ze naar rechts en ga je mee. En de andere keer gaan ze naar links, ga je mee. En nu zijn wij het dan. Maar goed, dat had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Maar ja, het is wel een opvallende stap natuurlijk. Want je moet natuurlijk ook in een soap, naast dat je nieuwe personages hebt... moet je ook vertrouwde personages erin houden. En eigenlijk, ja, voor de mensen die niet Goede Tijden kijken... daar heb je eigenlijk Ludo en Janine. Hè, dat is het koppel wat de hele tijd meegaat. Maar ook Jette van der Meij, die Laura speelt. En als je dan iemand van de eerste aflevering hebt... is dat eigenlijk ook heel raar om die eruit te schrijven. Die wil je toch als een soort baken erin houden? Ja, ik weet het ook niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik die keuze zelf niet had gemaakt. En dat ik, nou kijk, dat beledigd was een beetje omdat ik dacht van... ja, maar jongens, ik voel me gewoon een waardevolle kracht. En ik heb gewoon het idee dat mensen het leuk vinden wat ik doe. En ik vind mezelf en Joep heel geestig. En ik dacht dat heel leuk was. Jullie zorgden ook voor een soort een humoristische touch erin. Ja, jullie waren het normale koppel in de serie... die gewoon huistuin- en keukenprobleempjes hadden. Ja, en ik vond het lastig dat je het gevoel hebt... dat je dus eigenlijk met z'n allen aan het proberen bent... die boot drijvende te houden. En dat dan eigenlijk... Ja, dat ze dan eigenlijk vinden dat ze eigenlijk jou overreling kieperen. Omdat je soort van. Omdat ze denken dat het zonder jou beter gaat. Ja. Dat vond ik eigenlijk het pijnlijkst. Ja. Ja. Laten we even kort door die carrière in Goede Tijden gaan. Ja, toch moet ik toch even beginnen met die legendarische openingsscène. Je hebt het al 100.000 keer gehoord waarschijnlijk. Maar de openingsscène, jij bent het vriendje van Arnie. Of Linda is het vriendje van Arnie, gespeeld door Reinhard Oelemans natuurlijk. En daar hebben we het iconische kussengevecht. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden. Hoe laat is het? 19:30. Half 8, het is niet waar. Kom, Linda, ik heb ontbijt voor je gemaakt. Ik heb geen zin in ontbijt, ik wil slapen. Lin, ik heb iets ontdekt van je. Je snurkt. Wat? Ja, echt waar, ik het is geen gehoor. Nooit in mijn leven gesnurkt, Arnie Albert. Maar reken maar van Jesse, je maakt van die fluitgeluiden bij. Ja, zo kan het Genade! Ah, schattig, hè? Die muziekjes ook, ja. Brengt je gelijk terug naar begin jaren 90. Ja. Ja, Reinhard Oelemans is inmiddels een grote producent. Spreek je hem nog wel eens eigenlijk? Je bent natuurlijk zo lang... hij zit nu in Amerika. Nou, Reinhard en ik vonden elkaar vroeger in het begin echt heel irritant. Wij lagen elkaar helemaal niet. En ik vond mezelf een hele serieuze actrice. En hij, ik weet niet, hij was gewoon met hele andere dingen bezig. En het heeft best wel lang geduurd voordat we een beetje opgewarmd waren. En toen dat eenmaal zo was, konden we het ook echt heel goed vinden. Was het echt supergezellig. Maar nee, ik spreek hem eigenlijk nooit. Een paar jaar geleden was hij in het land. En toen wilde hij graag bij de studio's komen kijken. Dus toen heb ik hem rondgeleid. Maar verder spreek ik hem eigenlijk niet. Hè? Maar jij vond jezelf, zeg je, een hele serieuze actrice. Want er is natuurlijk altijd veel te doen om soaps. Ja. Dat was dus niet voor je gevoel beneden je niveau. Je dacht... Nou, kijk, weet je, vroeger was natuurlijk alles anders. Toen ik op de toneelschool zat, toen werd Medisch Centrum West gemaakt. En daar werd echt op gekotst. Dat kon echt niet. Ik vond het heel leuk. Maar al mijn medeleerlingen die vonden dat echt verschrikkelijk. En dat was een beetje beneden hun stand, vonden ze eigenlijk. Want zij wilden theater maken. En ze wilden, nou ja, je kent het hele verhaal. En toen ik dus op een gegeven moment de keuze kreeg... de vraag kreeg of ik naar Goede Tijden wilde. Toen was ik op dat moment net bezig met een theater... met een stuk over Zuid-Afrika. Waarmee ik zou gaan toeren. En dat was een stuk van 3 maanden of zo. Superleuk, had ik heel veel zin in. Maar aan de andere kant kreeg ik een aanbieding... om een jaar bij Goede Tijden te kunnen gaan werken. En ik vond eigenlijk dat ik niet... iets mocht kiezen van 3 maanden over 3 jaar. En ik had zelf heel veel... Ik keek vroeger bijvoorbeeld zelf heel veel soaps. Ik keek altijd naar Sons and Daughters... met Kylie Minogue en Jason Donovan. En ik had daar ook wel zin in of zo. Maar het was wel meteen... Ik ben naar Goede Tijden gegaan. En ik was bijvoorbeeld wel meteen mijn agent kwijt. Want ja, als je een soap gaat doen... dan trekken ze toch een beetje hun handen van jou. Maar jij had er zin in. En de mannen in Waalwijk hadden er ook zin in. Oh. Want er is gescoord, Suze. Ja, klopt inderdaad. 0-1 voor NEC na 16 minuten spelen uit een corner van NEC... die niet goed door Etienne Fase, de keeper van RKC, wordt verwerkt. Slaat hem eigenlijk in de voeten van Jordi Bruin... die heel erg makkelijk kan inschieten in een vrijwel lege doel. Daarvoor ging ook al een foutje van Fase aan vooraf. Dus die zal wel heel erg balen op dit moment. 0-1 dus eigenlijk tegen, tegen het spelbeeld in. Maar zo is het hier in Waalwijk. Ja, Babette van Veen, ik heb even zitten rekenen. Vanaf 1990 heb je 2542 afleveringen in Goede Tijden, Slechte Tijden gezeten. Zo. Linda Dekker speelde je dus. Je was daarin 3 keer getrouwd. Ze was model, zangeres, prostituee, zakenvrouw, manager van een modewinkel, een sapsalon, doktersassistent. Linda woonde tussendoor nog even in Parijs, Amerika, Duitsland, Brazilië, Canada. Belandde in Thailand in de gevangenis voor drugsmokkel. Ja. Had een cocaïneverslaving, stichtte brand. En belandde in een vechtscheiding. Ja. Het is wat. Nou, je hebt wel je huiswerk gedaan. Laat dat maar een rol over. Echt. Maar de laatste jaren was jouw karakter Linda in GTST dus getrouwd met Anton. Gespeeld door Joep Zertons, we noemden hem al even. En Linda was niet meer de legendarische bitch die ze in het begin was. Ze was een liefdevolle moeder geworden. En ze beleefde door die nieuwe, meer realistische koers van de serie... een hoop kleine menselijke problemen. Lieve Anton, toen ik je voor het eerst leerde kennen... toen vond ik je eigenlijk helemaal niet zo aardig. Maar ja, toen wist ik nog niet wat voor liefdevolle man je kunt zijn. En met hoeveel passie je overal voor gaat. Ook voor onze liefde. En wat is daarop uw antwoord? Ja. Ja. Sorry dat ik zo lacherig deed over je opvliegers. Ik haat dat woord echt. Ik haat alles waar het voor staat. Kan het niet gewoon wat anders zijn? Liever. Geef me nou een beetje hoop. Dat hebben wij vrouwen nodig, speciaal als we... in de overgang zijn. Snap je niet dat het voor mij heel vernederend is... dat ik niet meer naar behoren presteer? Het voelt zo alsof ik geen echte man meer ben. Komt wel goed. En als dat niet gebeurt? Ja, er zijn wel meer stellen die geen seks hebben, denk ik. Ja, voor de duidelijkheid, in de begintijd van Goede Tijden... hing het van ontvoeringen en moordpartijen aan elkaar. En nu, we hoorden het, gaat het meer over de overgang en de impotentie. En ik zag je nee schudden toen dat laatste fragmentje... Nou ja, kijk, die overgang, ik vind dat nog wel geestig of zo, weet je. Er zijn gewoon heel veel vrouwen die daar echt... voor wie dat echt een groot ding is. En die voelen zich best wel gesteund als je dan... als je daar normaal over doet. En ja, die moest er ook wel om lachen. Op een gegeven moment zat ik in een koelkast. Omdat ik zulke opvliegers had en niet meer wist wat ik ermee moest. Nou, dat vind ik dan wel heel geestig. Maar die impotentie, ik vind dat nogal een. Ik bedoel, ja. Gingen de schrijvers te ver? Nou ja, ik vind het gewoon. Je kunt er wel iets mee doen. Maar op een gegeven moment zat ik gewoon om 8 uur 's avonds een vibrator uit te pakken. Dat vond ik gewoon wel echt heel heftig. Ja. Niet passen bij waar goede tijden voor zou moeten staan. In mijn optiek niet. Maar ja, hoe bedoel je om 8 uur zat? Je bedoelt in de ochtend? Nee, 's avonds. Ik denk ook, dan kijken toch ook een heleboel kinderen. Moet je dat dan willen? Oh, is dat op die manier, het uitzendmoment. Ja, is dat dan. Ja, weet je, dat is een beetje het lullige als acteur. Je gaat er eigenlijk gewoon helemaal niet over. Je hebt er niks over te zeggen. Dus je doet gewoon wat er staat. En ik ben altijd wel zo. Ik maak overal wat van, want ja, dat is ook een beetje de uitdaging. Maar heb je dat de schrijvers aangesproken? Van, jongens, dit zouden we niet moeten doen? Nou, ja, ik vond sommige dingen vond ik wel heel heftig. Maar weet je, dat was al op een moment dat ik al wist dat ik wegging. Dat ik dacht, ja, ik ga mijn best doen. En ik ga dat gesprek ook niet meer voeren. Want dat is wel een beetje het beeld bij goede tijden, slechte tijden. Dat het ook een soort lopende bandwerk bijna is. Hè? Er kan bijna niet gerepeteerd worden en het is gaan. Ja. En dus eigenlijk ook doen wat er gewoon staat en niet zeuren? Ja, tuurlijk. Want anders, ja, weet je, de trein dendert door. En dat is soms lastig, want ik doe dat werk met hart en ziel. En ik wil het gewoon goed doen. En je wil ook dat het goed voelt. En als het bij mij niet goed voelt, vind ik het ook heel moeilijk om het over te brengen. Je hebt natuurlijk ontzettend lang in die serie gespeeld. Heb je in de tussentijd ook getracht elders bijvoorbeeld in series te komen? Nee, maar ik ben er ook 20 jaar uit geweest, ja, hè? Ja. Ja, toen werd je moeder en toen kreeg je toen druk. Toen werd ik moeder en toen, op een gegeven moment werd ik teruggevraagd in 2000 of zo. Toen had ik net een baby. Maar ja, ik had zoiets van, ja, ik heb net een kind. Ik wil gewoon niet 5 dagen werken met een babytje. En nee. Nou ja, toen hebben ze gezegd, ja, het is of 5 dagen of niet. En toen heb ik het gewoon heel lang niet gedaan. En ik vond het ook belangrijk om veel thuis te zijn toen mijn kinderen klein waren. En ik heb daarnaast wel veel theater en zo gedaan. En gastrollen. Ik heb ook allemaal leuke dingen gedaan. Maar nee, het is niet zo dat ik nou echt heel hard mijn best doe om ergens in een andere serie aan de slag te gaan of zo. Nee. Want nu is het afgelopen. Ik bedoel, hè, wij weten dat nu als kijkers ook allemaal. Dat is een teleurstelling. Dat zei je net al. Beledigd voelde je. Hoe werkt dat bij jou? Want we hebben jou een aantal jaar geleden hebben gezien dat toen scheidde jij van Bas Westerweel, jouw toenmalige man. Ja. Toen heb je dat verwerkt door een boek te schrijven, een theatertour, een nummer te schrijven. Hoe doe je dat nu? Nou, toen ik ging scheiden, toen merkte ik eigenlijk al best wel snel. Dat was voor mij echt een zware, ingewikkelde periode. En ik merkte best snel dat heel veel mensen niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus je kreeg bijna het idee, als je met de hond naar buiten ging, dat mensen die je zagen even een blokje omgingen. Omdat ze gewoon niet wisten wat ze moesten zeggen of zo. Nee, maar gewoon van wat vervelend voor je. Hoezo? Een soort. Ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Met dat soort dingen is het vaak, dan zijn mensen, en dat is ook een beetje zo, mensen zijn een beetje bang dat het afgeeft of zo. En je hebt zeker met die scheidingen, ik woonde dan in een hele leuke wijk. Wij gingen scheiden en ineens zijn er 5 stellen die gaan scheiden. Omdat je bent een soort van ineens een voorbeeld van hoe het dus kennelijk ook kan. En zo gaat dat. En ik vond dat best wel lastig. Omdat ik wel iemand ben die gewoon behoefte heeft aan menselijk contact. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon een boek schrijven over hoe dat voor mij voelt. En dat ging eigenlijk helemaal niet zozeer over die scheiding. Maar meer over het doormaken van een soort traumatische ervaring. En hoe je als buitenwereld daar ook op kan reageren, weet je. Ik ben iemand, als ik zie dat iemand iets naars meemaakt, dan probeer ik een kaartje te schrijven of even een kattenbelletje te sturen of zo. Ik hoef er ook niet lang over te praten, maar gewoon om te laten weten dat je er bent. En als mensen daar behoefte aan hebben, dat je dan langs kan komen. Heeft dat vriendschappen gekost in die tijd? Ja hoor, ja zeker. Want een heleboel mensen vinden jou heel leuk. Maar niet alleen. Ik had veel vrienden die waren dan een stel. En ineens ben je alleen. En dan zit je met z'n drieën ineens in een restaurant. Dat is best wel gek. Mm-hmm. Ja. En hoe is dat dan nu? Want nu maak je weer iets misschien wel traumatisch mee. Ja, ik bedoel, ik weet niet of je dat zo ervaart. Nee, ik ervaar dat niet zo. Kijk, weet je, het staat natuurlijk iedereen vrij om iemand aan te nemen of eruit te schrijven. Dat staat gewoon buiten kijf. Wat ik gewoon naar vond, is dat het voor mij zo persoonlijk voelde. Omdat ik er juist zo hard voor had gewerkt. En zo mijn schouders eronder had gezet. En dat je het gevoel hebt dat je niet op waarde wordt geschat. Ja, maar krijg je nu wel, vind ik het niet hoor. Nu wel reacties van mensen dat je. Ja. En nu is het anders dus. Nu geeft het niet af. Nou, kijk, weet je, ik heb bij Goeie Tijden ook altijd als ZZP'er gewerkt. En ik ben me er altijd van bewust geweest dat het altijd kan gebeuren. Dus ik heb er altijd dingen naast gedaan. Ik ben altijd dingen blijven ontwikkelen. En ik denk dat mensen dat ook wel weten. Kijk, op het moment dat ik daar stop, kan ik gewoon eigenlijk naadloos weer in andere dingen instromen. En dat vind ik net zo leuk eigenlijk. Dus het is niet dat voor mij het ene hoger staat op een ander niveau dan de andere dingen die ik doe. En ik denk dat mensen dat ook wel van me weten. Ze vinden me ook absoluut niet zielig hoor. Maar ik krijg wel veel berichtjes van mensen die zeggen, nou echt stom gewoon. Ja, maar ze laten in elk geval wat van zich horen. Ja. Misschien wel doordat ze je boek gelezen hebben. Nou, misschien. Denken, dat moeten we in elk geval doen. Maar je hebt ook natuurlijk je muziek hè, als uitlaatklep. Ja, je noemde het net al even. Hè, dat je inderdaad muziek bent gaan maken. Naar aanleiding van je scheiding in 2014. Ja. Een mooi nummer wat je daar onder andere voor hebt geschreven was het lied Ik Loop. Ik loop om te vergeten. Ik loop om niet te weten. Ik loop om alle pijn. Alle ellende uit te zweten. Ik loop voor dag en dauw. Soms loop ik in het donker. Gedachten lopen mee. Als een motor die blijft ronken. Ik loop. Prachtige stem heb je. Ben je ook gaan lopen naar aanleiding van het ontslag bij GTST om even je hoofd leeg te maken? Nee, want kijk, weet je, wij hebben het er nu over omdat het natuurlijk, het is iets wat bij veel mensen leeft, maar in mijn dagelijks leven ben ik er eigenlijk veel minder mee bezig. Maar toen ik ging scheiden, ben ik echt wel gaan hardlopen, omdat ik moest er gewoon uit eigenlijk. En mijn vriendin Katja, die zei ook meteen van, je gaat nu lipstift opdoen, je trekt een leuk rokje aan en je gaat lekker met de hond naar buiten. Weet niet wie je tegenkomt. Nou ja, er stonden toen heel veel fotografen voor mijn deur. En zij zei, luister, je laat je niet kennen. Je gaat dat gewoon doen. En toen ben ik eigenlijk gaan lopen. En deze, helemaal niet ver hoor, 2 kilometer of zo. Vond ik het echt wel prima met het lopen. Maar deze EP heb ik met Daniel Lohuis gemaakt. Dat een goede vriend van mij is. En dat was voor mij ook echt super waardevol om dat te kunnen doen. Want je zei net helemaal in het begin bij de perskaart, zei je, welke vraag je over je vader Herman van Veen niet meer kan horen. En zei je, nou vooral de reactie, als ik dan heb gezongen. Ja. En dan zeggen ze, nou mooi, ja. Maar die vader van jou, ja. Dat gebeurt dus. Ja, dat gebeurt gewoon. Nee, maar, ja. Ja, maar kijk, ik ben best wel een flapuit, maar ik ben wel een soort van positieve flapuit. Maar best wel veel mensen denken niet zo goed na over wat ze zeggen. Of die denken dan, dat kan je wel zeggen of zo. Terwijl ik denk dan, ja maar, waarom zegt zo iemand zoiets? Maar de vergelijking inderdaad is er natuurlijk altijd. Hè? Zo van, je bent de dochter, hoe dan ook, van Herman van Veen. Ja. Wat natuurlijk een waanzinnig gerespecteerd en succesvol artiest is. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel moeilijk is geweest eigenlijk, altijd. Ja, maar voor hem is het ook niet altijd leuk. Want ik had vroeger ook wel eens momenten dat ik dacht, Jezus, laat mij even lekker met rust, weet je. Hoe bedoel je? Nou, ja, er zijn dan altijd mensen die dan graag in zijn omgeving willen zijn en dan ook graag in jouw omgeving willen zijn, omdat jij deel van zijn omgeving bent. En dan zei ik wel eens, ja, Jezus, papa, wat moet je met die mensen? Bijvoorbeeld, ik kon me dan herinneren dat er dan dineetjes waren. En dan moest ik bijvoorbeeld echt heel erg mijn best doen als puber of zo om naast mijn vader te kunnen zitten. Omdat iedereen daar dan als een soort van ja, massa op afvloog. En dan zei ik wel eens van, nou pap, mag best wel een beetje minder. En voor hem is het ook niet altijd leuk dat die vergelijking dan eigenlijk altijd in zijn voordeel uitvalt. Want ja, dat is voor als vader ook niet leuk. Nee, wat zegt hij dan tegen je als dat gebeurt? Ja, nou, we hebben daar geen lange gesprekken over, hoor. Maar hij heeft ook wel eens gezegd van, ja, het is gewoon, weet je, hij vindt het bijvoorbeeld heel erg leuk als hij in een taxi springt en die taxichauffeur zegt, bent u niet de vader van Babette? Dat vindt hij enig, want dat is voor hem het leukste wat er is. Want daarmee kan hij dat een beetje opheffen. Want het is natuurlijk voor mij en mijn zus ook eigenlijk. Mijn zus, ja, Anne, die werkt ook in dit vakgebied. Ja, is het gewoon lastig om daar altijd mee vergeleken te worden. En dat kan ook eigenlijk niet, weet je. Hij is gewoon een icoon en ik ben een vrouwtje. Jij bent een? Vrouwtje. Je bent een vrouwtje? Nou ja, zo zie ik dat dan. Ja, daarmee plaats je je ook onder hem. Ja, in die zin doe ik dat ook. Want ik bedoel, kijk, De mensen die hij inspireert en alles wat hij teweeg brengt, dat doe ik natuurlijk niet. Of misschien op een ander gebied of veel minder. Er is gescoord. Oh, ja, leuk. In Waalwijk. Suze. 1-1, dus RKC scoort via Jens Odgaard, die goed wordt weggestuurd. De 16 in, mooie steekpaas van Belhassani. En zich niet laat wegzetten en vervolgens met links keurig afrond binnenkant paal in de verre hoek. Direct daarna bijna de 2-1 weer van Jens Odgaard. Maar daar stond Brandenhorst wel op de goede plek. Die weet hem er nog net uit te halen. Goeie goal dus. En ik denk ook terecht als je kijkt naar RKC, wat veel druk uitoefende. Maar nog niet heel erg veel kansen creëerde, maar in ieder geval wel de betere ploeg is tot nu toe hier 1-1. Dus RKC Waalwijk tegen NEC. Ja, Babette van Veen, we blijven even bij dat zingen van je. Want we hebben een primeur, volgens ja. mij. Je nieuwe kerstsingel. Ja, vind je die leuk? Nou, zullen we eerst maar even luisteren? Ja. Kerstmis met de familie. Oh, oh, oh, wat een lol. Kerstmis met de familie. Met kerst is het te dol. Kerstmis met de familie. Kerstmis met de familie. Nu overal te streamen, moet je er erbij zeggen. Nou, bijna. Oh. Toen ik net ging kijken, was die nog niet te streamen. Maar dat gaat volgens mij allemaal via de Verenigde Staten en zo. Dus ik hoop dat het morgen voor iedereen te streamen is. Ja, want dit was de première, hè? Dit was de première, ja. We hebben de primeur. Ja, precies. Want dit is met Mike Baudet. Ja. Ja, volgens mij, jullie zoveelste nummer samen, toch? Nou, Mike en ik, wij zijn echt enorme kerstliefhebbers. Echt op het irritante af. Ja. En elk jaar zeggen wij wel van, kom, laten we nou een keer een nummer maken. En we hebben dat één keer gedaan. En de rest van de jaren zijn we alweer te laat, of weet ik wat. Dus Mike heeft dit geschreven. En we hebben dat in een soort van razend tempo opgenomen. En brengen dat nu dus uit. En het idee is dat we van de zomer echt een album gaan schrijven. Samen? Samen. Dat we er dan gewoon een keer op tijd bij zijn. En dat we dan even gaan doorzetten. Ja. Want Kerstmis met de familie, als ik dit zo hoor, denk ik niet. Nou, die heeft er enorm veel zin in eigenlijk. Nee, maar dit is eigenlijk natuurlijk een beetje tong in cheek. Ja, het gaat over de familieleden die altijd net iets te veel drinken. En, ja, ik vind je dat ze? Heel geestig. Neem ons dus even mee naar de familie van Veen. Oh ja, maar mijn familie. Mijn familie. Ik had een ontzettend leuke familie. De helft van mijn familie was echt plat Utrechts. Ja, van papa's kant natuurlijk. Ja, daar kon je wel echt vreselijk mee lachen. En er vlogen de flessen jenever vlogen je echt om de oren. Dus ik ken dat wel. Ja, dat is wel een beetje mijn achtergrond. Ook. Ja, wat ontzettend. Volgens mij ben jij ontzettend in voor dit soort dingen ook, hè? Ja, ik vind het enig. Ja. Ja, zullen we even blijven bij de samenwerking met jouw vader? Want misschien een vergeten hoofdstuk daarin. Een hele dure speelfilm die jij ooit samen met je vader hebt gemaakt. Ja, 1999, ja. Nachtvlinder. Ik kan me nog herinneren dat echt elk tv-programma dat je aanzette, daar werd promotie gemaakt voor dit programma. Echt je kon er niet omheen dat Herman van Veen een film maakte met jou, zijn dochter, in de hoofdrol. Het was een soort middeleeuwse sprookjesfilm. En voor de duidelijkheid, Herman regisseerde en acteerde. En jij had het de hoofdrol erin. Naast andere bekende acteurs als Ramses Shaffy, Jules Croisset en Karin Bloemen. De film werd alleen geen hit. Ik heb een fragment uit de film, maar eerst hoor je een fragment uit het journaal over het floppen van die film. Het kon met de film De Nachtvlinder eigenlijk niet misgaan. Een vooral in de muziek gelouterde maker, een cast met veel bekende Nederlanders en een schat aan voorpubliciteit. Maar het gaat wel mis. Niemand komt kijken. De kritieken op de krant zijn meedogenloos. Nachtvlinder stort neer, zegt de Telegraaf. Tenenkrommend drama van Herman van Veen. Dit is de ziel van koning Olaf. Dat zijn allemaal verzinsels. Verzinsels? Ja, bijgeloof. Is dit bijgeloof? Dit zijn gewone vlinders. Doodgewone stomme vlinders. Waar is mijn vader? Was dat op het journaal? Was dit het journaal? Nee, dit was in Lunch TV, geloof ik. Okay. Ja, precies. En waar werd een recensent ook nog uitgenodigd... die de film ook nog even zat af te kraken en zo. Maar ja, goed, je vader had alle vertrouwen in die film. Maar toen jij de film aan het opnemen was... had je toen het idee, dit wordt een hit? Of ik kan me voorstellen, het moest misschien moeilijk tegenspreken... is je vader ook. Ja. Die had natuurlijk een passie daarin. Mijn vader spreek je niet makkelijk tegen... En, punt. Nee. Wat vervelend trouwens. Ja, nou ja, met name voor hem. Omdat het lastig is dat mensen je vaak niet de waarheid zeggen... of niet hun waarheid zeggen. Dat ze een beetje op kousenvoeten om je heen sluipen. Geldt dat ook voor zijn dochter? Nee, absoluut niet. Maar mij mag het wel wat minder. Dat ik af en toe, nou ja, wat ik net zeg, dat ik denk, ja, waarom zeg je dat soort dingen tegen me? Maar, nou ja, ik zeg mijn vader wel... Nee, ik bedoel dat jij niet tegen hem durft te zeggen eigenlijk, want je zegt, ik durf nou, niet... Nou, vroeger vond ik dat lastig. Maar tegenwoordig niet meer eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ik heb niet zoveel met mijn vader samengewerkt, maar dat komt eigenlijk ook een beetje omdat... Als mensen je dan advies geven of zo... dan voel je je eigenlijk een beetje verplicht om dat op te volgen. En ik ben eigenlijk heel eigenwijs. Weet je, dat is elk kind. Je wil het allemaal al zelf doen en je wil je eigen keuzes maken. En daarom heb ik ook niet zo heel vaak met mijn vader samengewerkt. En als hij het vraagt, doe ik dat altijd wel. Want ik vind het ook heel leuk, maar ik vind het dan ook vaak toch lastig. Ja, omdat je dus voelt dat je dan niet helemaal kan doen wat je zelf wil... maar toch een beetje moet doen wat hij wil. Ja, omdat je er ook anders in staat. En hij is een ontzettende filmliefhebber, televisieliefhebber. En dus dat hij die dingen wil maken, dat snap ik heel goed. Alleen ja, dat het anders uitwerkt dan dat je hoopt... ja, die kans is natuurlijk ook vrij groot. Nou ben jij eigenlijk net als jouw karakter Linda Dekker een duizendpoot. Want jij hebt ontzettend veel gedaan. Ja. Je hebt een kinderboek geschreven. Je bent bezig nu met een t-shirtlijn. Ja. Je bent wedding planner geweest nog een paar jaar. Ja, echt van alles geweest. Ja, duizendpoot eigenlijk. Ja, maar dat is ook omdat ik gewoon zoveel dingen zo leuk vind. Ik vind het dan moeilijk om te kiezen. En bijvoorbeeld die kinderboeken schrijven. Ik heb nu net weer een nieuw boek geschreven. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te kijken... hoe je van niets iets maakt, zeg maar. Je hebt een idee in je hoofd. En ik zit heel vaak achter mijn laptop. En dan heb ik het idee, dit ding schrijft zichzelf. Of dit plan schrijft zichzelf. Net alsof het er al was bijna. En je plukt het ergens uit de ether of zo. Is het een boodschap in je nieuwste boek? Want je eerste boek, Leentje, ging ook over de scheiding. Namelijk meisjes, wees niet afhankelijk van jongens. Gewoon je eigen leven. Ja, en ook een beetje ook voor ouders. Van het hoeft helemaal niet zo'n drama te zijn als je uit elkaar gaat. Als je het maar een beetje voor die kinderen een beetje leuk regelt. En je ego even opzij zet. Lukte jou dat? Ja, dat lukte mij wel redelijk goed, ja. Ja. Want wat... redelijk goed, nou, is ook niet makkelijk trouwens. Nee. En nu, want nu ligt de wereld in zekere zin ook weer voor je open. Misschien ervaar je dat niet zo. Maar goed, dat is het cliché van de ene deur gaat dicht... en dan gaat er ergens anders weer een eentje open. Ja. Wat zijn je plannen? Nou, het fijne is dat ik nu gewoon de tijd heb... om de dingen waar ik mee bezig ben echt full force te doen... en me daar volledig op te storten. En voorheen moest dat dan altijd tussendoor of 's avonds of weet ik veel. En... dat kinderboek wat ik heb geschreven, dat ga ik binnenkort uitbrengen. En ik ga er volgend jaar een kindervoorstelling van maken, een theater. En dan kan ik ook gewoon heen. Ik bedoel, als je in een soap zit, kan dat dus gewoon niet. En nu kan ik gewoon zeggen, ik ga 20 of 30 keer spelen. En ik kijk wel waar het schip strandt. En ik ga doen wat ik leuk vind. En dat is met die t-shirts eigenlijk ook. Dat vind ik gewoon heel leuk. En zingen. Dat vind je natuurlijk en ook. En zingen vind ik ook heel erg leuk. Ja. En dan kom ik bij nog één fragment. Ja, een redacteur van dit programma die sprak me net aan. Je gaat dit toch wel laten horen. Dus dit is ook voor mij een guilty pleasure, moet ik zeggen. Want ik heb hem, ook de cd Linda, Roos en Jessica. Ja. De formatie waarin je samen met Guusje Nederhorst en Katja Schuurman... een tijdje hebt rondgetoerd, hits had... Fantastisch. Grijs gedraaid bij jou thuis. Ja, de cd is helemaal grijs omgegeten. Absoluut, hoe raad je het zo? Nee, de producers Fluisme en Van Tijn... die maakten een paar geweldige nummers voor jullie. Echt de earworms van de bovenste plank. Zullen we even luisteren, compilatie? Ja, leuk. Just ook, hè? Ja, ja, heel Nederland kan dit meezingen, toch? Echt een leuk nummer ook, ja, hè? Fantastisch, ja. Echt leuk, ja. Dat waren wel bijzondere tijden voor jullie, hè? Want jullie waren echt op een gegeven moment een serieuze meidengroep. Ja. Nou, wat zo grappig. Ik hoorde gisteren volgens mij hier op de radio, ging het over Nederlandstalige muziek, dat eigenlijk Marco Borsato daarmee was begonnen. Maar ik heb toch echt sterk in mijn herinnering dat Marco Borsato ons van de eerste plaats heeft gestoten. Jullie stonden daar eerst? Stonden daar gewoon eerst en heel lang ook. Ja. En dat was heel geestig, want we zagen dat eigenlijk allemaal niet aankomen. We waren gewoon, wij zaten als acteurs in goede tijden. Ze gingen daar een cd maken en ze hadden een stel meiden gevraagd om dat liedje te zingen. En de helft haakte gewoon af. Dus degene die overbleven, die wel waren, kwamen opdagen, dat waren wij met drieën eigenlijk. En ineens nam dat een vlucht. Daar werd je helemaal naar van. Ja. Gaan we Linda Dekker, of tenminste, ik kijk even naar jou, Ron. Ga jij Linda Dekker missen als personage? Nou, ik ben geen vaste kijker meer, maar ik zet nog wel eens langs Goede Tijden. En dan is het altijd wel een soort baken van vertrouwdheid, Linda Dekker. Maar goed, het karakter is naar Bonaire verhuisd. Ja. Je bent niet gruwelijk van een klif geduwd. Nee. Had je dat misschien liever gewild, dat eruit met een bang? Ja, misschien, ja. Kijk, nou ja, ik heb helemaal die keuze of dat gesprek niet gevoerd of zo. Maar kijk, als ze echt zou overlijden, dan moet dat wel met een enorme klapper gaan, vind ik. Ja. Want anders had ze die val natuurlijk weer overleefd, bleek dan jaren later. Ja, hè? Dat weet ik ook maar goed, niet. Ze kan weer terugkomen. Stel, ze komen over 1 of 2 jaar. Wil je terugkomen? Ga je dan ja of nee zeggen? Nou, ik zeg nooit nooit, maar dan moeten er wel een paar hele goede gesprekken gevoerd worden. En ik wil ook gewoon lekker mijn eigen ding doen. En dat past gewoon niet samen. We gaan het zien, wat dit nieuwe jaar, wat toch bijna gaat beginnen, voor jou in petto heeft. Ja, spannend, hè? Heel spannend. En laten we hopen dat het mooie dingen zijn. Dank je wel. Dank voor jouw komst. Graag gedaan. Babette van Veen spraken we mee hier in de perstribune. Na het nieuws gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag handbalcoach Bert Bauer. Onder andere over het WK handbal dat nu in Spanje wordt gespeeld en waar regerend wereldkampioen Nederland uit de startblokken is geschoten met een monsterzege tegen Puerto Rico. Heel graag tot zo na het nieuws. Maar eerst Joost, jij zit in de studio. NPO Radio 1. Podcast. Maar jij bent er dus niet. Nee, ik zit thuis. Want? Vanwege een positieve coronatest. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Maar goed, Xander, wat voel je op deze week? Nou, ik heb wel genoten van de entree van Geert Wilders op TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Hoe lang duurt de formatie nog? De podcast over actuele politieke kwesties. Verder inhoudelijk. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Het plan is, pak even mijn aantekeningen erbij. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Excuses daarvoor, dat vind ik terecht. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. One the Musical wordt nu al de nieuwe topattractie van Nederland genoemd. Beleef een adembenemend liefdespektakel en ontdek het geheim van de grote piramide. Een verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira. In de middag veilig te bezoeken. Boek snel onethemusical.nl. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film... Haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Pieter Teylers huis in Haarlem is open. Boek nu via teylersmuseum.nl. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Kan handbal wereldkampioen Nederland opnieuw de WK-titel veroveren? Straks ga ik vragen hoe oud-bondscoach Bert Bauer de kansen inschat. Hij was de man die in de jaren 90 het Nederlandse vrouwenhandbal professionaliseerde. Tegenwoordig is hij clubcoach bij landskampioen Aalsmeer. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Het dodental na de vulkaanuitbarsting in Indonesië loopt op. Nu in het NRS Journaal met Dorald Megens. Het aantal doden na die vulkaanuitbarsting staat nu op 14. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De meeste hebben brandwonden. 1300 mensen zijn geëvacueerd. Veel anderen zijn inmiddels gevlucht. De vulkaan Semeru is met 3700 meter de hoogste berg van Java. Door as en regen is een dikke modderstroom ontstaan. Bij een zandmijn waren 10 arbeiders vastkomen te zitten. Die zijn door reddingsdiensten in veiligheid gebracht. In Yangon, in Myanmar, is een legerauto ingereden op een groep demonstranten. Er zouden volgens onafhankelijke media slachtoffers gevallen zijn. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat is daar gebeurd? Nou, in Yangon, dat is de grote stad van Myanmar, zijn om de havenklap van die kleine protesten tegen het leger, zoals nu. En als je op beelden kijkt die online circuleren, dan zie je dat het een groepje is van maximaal 100 mensen. En plotseling zie je een legertruck op volle snelheid inrijden op die demonstranten, waarna je echt lichamen door de lucht ziet vliegen. Het zijn vrij gruwelijke beelden. Volgens ooggetuigen zouden de demonstranten er ook niet op gerekend hebben, omdat de truck achter een bus vandaan kwam, zodat ze hem niet hadden gezien. En ook hoor je daarna nog eens geweerschoten die van het leger zouden komen. Nou, volgens verschillende media met goede contacten daar in Myanmar zouden er nu 5 doden zijn en ook nog eens 8 gewonden. En veel van die gewonden zouden volgens berichten ook nog eens zonder medische hulp zijn opgepakt om ondervraagd te worden. Die staatsgreep in Myanmar was in februari. En toen waren er al veel berichten over protesten. Inmiddels zijn we 10 maanden verder. Dus nog steeds protesten. Ja, het zijn alleen niet die grote straatprotesten met duizenden tegelijk op straat zoals we die in het begin zagen. Want ja, die werden keihard en bloedig neergeslagen door het regime. Maar nu zijn er steeds met enige regelmaat in verschillende steden meer flashmob demonstraties. Kleine groepen, kort, omdat demonstreren dus levensgevaarlijk is, zoals vandaag opnieuw is gebleken. Maar ja, er is nog steeds veel weerstand tegen de legercoup op 1 februari. Dus ja, vooral veel jonge Myanmarezen die wagen hun leven voor die demonstraties. En je kunt dus concluderen dat het leger niet in staat is om de rust terug te brengen. Ja, inderdaad. Want ja, veel van de jongeren in de grote stad die hebben zich inmiddels aangesloten bij rebellengroepen aan de grensgebieden van Myanmar. En vechten nu tegen het leger. Er vallen dagelijks veel doden aan legerzijde. Een paar weken geleden is het leger een groot offensief gestart tegen de rebellengroepen. Maar ja, die werken nu voor het eerst heel goed samen tegen het leger. Iets dat ze in de afgelopen decennia eigenlijk bijna nooit gedaan hebben. Dus ja, de militairen hebben tot nu toe bijzonder veel moeite om het land onder controle te krijgen. En zoals je ook bij die demonstraties ziet, is er ook heel veel motivatie van de bevolking, binnen de bevolking, om zich tegen die legercoup en tegen het leger te verzetten. Correspondent Mustafa Maghadi, dankjewel Mustafa, over de onrust in Myanmar. Paus Franciscus heeft vanochtend een vluchtelingenkamp bezocht bij een bezoek aan Lesbos. Hij is op een tweedaags bezoek aan Griekenland en Cyprus. In het kamp had hij een ontmoeting met migranten. Die namen selfies met de paus en ze omhelsden hem. En daarna haalde de paus hard uit naar het Europese vluchtelingenbeleid, zegt correspondent Connie Keese. Ik kom hier voor jullie, zei hij. Ik wil laten weten dat ik naast jullie sta. En opnieuw, net als op Cyprus eerder, uit hij kritiek op, zoals hij zei, de onverschillige houding van Europa. Het is tragisch, zei hij, dat sommigen in Europa doen alsof de migrantenkwestie hen niet aangaat. Nou, dat was ook wel het centrale thema van zijn bezoek aan Cyprus en Griekenland, om aandacht te vragen voor vluchtelingen en migranten. 5 jaar geleden was de paus in Moria, het vluchtelingenkamp dat 1 jaar geleden afbrandde. En in het nieuwe kamp dat toen werd gebouwd zitten inmiddels 2300 migranten, vooral Afghanen. In Duitsland is een zelfmoordbrief gevonden in een huis waar gisteren 5 doden werden ontdekt. Het zijn 3 meisjes van 4, 8 en 10 en 2 volwassenen. Allemaal schot- en steekwonden. Wie die brief heeft geschreven en wat daarin staat is niet bekendgemaakt. In West-Jutland in Denemarken heeft een man een gouden oorring uit de 11e eeuw gevonden. Volgens experts komt die ring uit het Middellandse zeegebied en is de vondst erg bijzonder. Vikingen brachten wel munten mee van hun reizen, maar van dergelijke oorringen zijn er tot nu toe maar 12 bekend. 20 bussen van vervoersmaatschappij Keolis zijn afgelopen nacht in Apeldoorn volgespoten met poeder van brandblussers. Bussen zijn daardoor voorlopig niet inzetbaar. Stonden geparkeerd in de stalling. Door het vandalisme vervallen vandaag wat ritten in Apeldoorn en misschien ook wel daarbuiten. Het NOS-journaal. Een van de 3 gisteren omgekomen skiers in Oostenrijk is de 19-jarige motocrosser René Hofer. Hij was teamgenoot van de Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings. Slachtoffers kwamen bij het skiën onder een lawine terecht. Het ongeval gebeurde op de Lakenspitze, op een hoogte van ongeveer 2400 meter. Er kwam een plak sneeuw los van 200 meter breed en 600 meter lang. In zijn carrière werd Hofer meerdere keren Oostenrijks kampioen en hij won in 2016 de Europese titel in de 85cc. In Amerika is oorlogsveteraan Edward Shames overleden. Hij was de laatste nog levende officier van de Easy Company, die centraal stond in het boek Band of Brothers en de gelijknamige serie van HBO. Shames was Joods en deed onder meer mee aan D-Day en de operatie Market Garden. Het was een harde, zei hij in een interview een paar jaar geleden. I was tough. I wouldn't take no for an answer. I wouldn't take a lot of bull. I was concerned with bringing those men home. The mission first, bringing the men home. Edward Shames, hij was 99 jaar. 12:30 is het. Het weerbericht nog bewolkt. Af en toe regen. In het westen ook wat zon. 4-6 graden. Vanavond wordt het droog en vannacht kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen een grijze dag met later regen en natte sneeuw en maximaal 5 graden. We gaan door naar de ANWB. Bianca Damink zit daar deze zondagmiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is nog niet zoveel aan de hand onderweg. Een ongeluk veroorzaakt nu wel een kwartier oponthoud bij Rotterdam-Noord op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. En je staat in de file op de N324 van Os naar Nijmegen bij Grave. Daar heb je 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de wegafsluiting van de A50. Die is dicht van Eindhoven naar Arnhem dit weekend vanwege werkzaamheden. De weg is dicht tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Verstappen nu derde. Bak, nee. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Spanje is vrijdag het WK handbal voor vrouwen begonnen. De Nederlandse vrouwen die daar hun titel verdedigen wonnen hun openingswedstrijd tegen Puerto Rico met de grootste zege ooit, 55-15. De hoop is dat het een voorbode is voor een beter resultaat dan de afgelopen Olympische Spelen, waar de vrouwen vroeg in het toernooi stranden. Eind vorige eeuw was Bert Bauer de oranje coach die met zijn project Meiden met een Missie de basis legde voor de huidige generatie professionals. Tegenwoordig is hij clubcoach van de mannen in Aalsmeer. Hij is hier tegenover mij. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Ja, vanavond spelen de oranje vrouwen tegen Oezbekistan. En een half uurtje later begint Max Verstappen. Waar wordt er naar gekeken in Huisbouwer? Ja, nou, laat het zo zeggen. Niet naar de dames op dit moment. Om de dood eenvoudige reden. Dit is een hele makkelijke wedstrijd. Gaan ze toch winnen? Ja, die gaan ze zeker winnen. Ja. Dus het wordt pas belangrijk dinsdag, geloof ik. Ja, tegen Zweden, meen ik. Ja. Ja. Ron Vergouwen, die deelt aan het einde van dit uur bij zijn awards uit. Tipje. Ja, het radiomoment en het tv-moment van de week. Altijd even op zoek naar opvallende tv- en radiomomenten. Ja, Sinterklaas is natuurlijk in het land. En televisie en Sinterklaas is altijd een gouden combinatie. Dus daar kan ik niet omheen. En een opvallende comeback op de radio. We zijn benieuwd. Ja. Suze van Kleef is onze vrouw op de perstribune bij RKC NEC. Straks horen we daar meer over, tweede helft dan. De tussenstand is daar in elk geval nu 1-1. En dit is de perstribune van Max. De perskaart. Bert Bauer, geboren op 23 januari 1952 in Gouda. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit verwacht ik van de handbalvrouwen dit WK. Ik verwacht dat een hele dynamieke groep die echt probeert hoog te eindigen. Maar ik zal heel blij zijn als ze bij de eerste zes zouden eindigen. En dan hebben ze het heel goed gedaan. Voor mij is de aantrekkelijkheid van handbal... Ja, de dynamiek, vele doelpunten. Alle sportsoorten zitten erin. Dus vallen, werpen, draaien, wenden, keer, alles zit erin. Dit vind ik de beste coach die de Nederlandse vrouwen hebben gehad. Helle Thompson vanuit Denemarken. Dit is de meest veelzijdige speelster met wie ik ooit werkte bij Oranje. Oeh, dat is een hele lastige. Maar dan kom ik toch uit veelzijdig in de zin van dynamiek en snelheid. Is de van Natasja Burgers. Dit was een geweldig moment in mijn carrière. Ja, er zijn er eigenlijk twee. Het is ik meen in 80 dat ik en kampioen van Nederland werd... en handballer van het jaar. En zelfs trainer was van de junioren die ook Nederlands kampioen werden. Deze handbalhal zal ik nooit vergeten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de hal niet meer uit mijn hoofd heb. Het was een Zuid-Frankrijks halve finale van de Europa Cup met de dames. Dit zou de handbalbond moeten veranderen. Ja, daar kan ik geen antwoord vergeten. Het wordt zo lang, heb ik een hele middag voor nodig. Eén woordje? Eén woordje? Meer communicatie met alles wat onder het Nederlands handbal, onder het Nederlands handbalteam functioneert. Als coach erger ik me als spelers? Nou, vooral het niet onderste uit de kan halen. Dat je zoveel mogelijkheden hebt en zoveel talent hebt... en dat je daar dat een beetje verkwanselt. Dit aandenken heb ik uit mijn tijd in Japan. Dat opdracht is opdracht. Dit vind ik zelf een inspirerende sportcoach. Ja, inspirerend voor mij is altijd geweest wel Joop Albeda. Daar heb ik nu weer samen meegewerkt bij NL Coach. En ook zijn hele zijn carrière richting het Olympisch Goud. Maar ook alles wat hij daarna gedaan heeft, is voor mij iemand die heel veel input heeft gegeven op ook het beter worden van mezelf. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Laten we even inzoomen op Joop Albeda, volleybalcoach. Hij zegt, input heeft hij me gegeven voor het beter worden van mezelf. Dat is een mooie zin. Ja. Kun je daar iets meer woorden aan geven? Nou, ik had heel erg, toen we startten met het project van de dames... Ja, handbal dus. Ja, de handbaldames. Was het eigenlijk zo dat ik zoveel ideeën had en zoveel... gedacht had hoe het beter zou moeten. Van op het moment we starten, worden we een betere handbalteam. We plaatsen voor ons van plaats 28 naar de top toe. En dat is goed voor het handbalverbond, dat is goed voor de clubs, dat is goed voor eigenlijk heel handballend Nederland. Ja. En toen zei hij, dat zijn wel inspirerende woorden van: wil je kampioen van de wereld worden of wil je het hele handbalverbond veranderen? Ja. En dat zijn natuurlijk dingen waar je over moet nadenken. Ja, want wat heb jij toen gezegd? Nou ja, wereldkampioen worden sowieso natuurlijk. En ik wilde echt wel heel erg graag handbal op de kaart zetten. Handbal als topsport. Ik wilde bewijzen dat wij gewoon ook met een kleine aantal leden... kunnen functioneren aan de top van de wereld. Ja. En dat is gelukt uiteindelijk, maar... Ja, dat typeert jou in jouw werk. Dat jij het op die manier aanpakt. Ja. Voor het hoogste gaan, voor het beste. Het meeste uit jezelf halen. Ja. Ik kan me er verschrikkelijk aan ergen, omdat ik ook net aan haar gegeven is dat mensen met heel veel kwaliteiten gewoon niets meer doen. En dat is ook een valkuil voor mij natuurlijk, want dan ga je op mensen duwen en drukken en dan ben je ze ook kwijt op een gegeven moment. Dus dat is ook wel eens gebeurd. Wat dat betreft maak je ook fouten in je hele carrière als coach. Maar ik moet wel zeggen, ik blijf me er nog steeds aan ergeren. Want als je zegt dat is me ook wel eens gebeurd, dan denk jij aan... Nou, niet aan bepaalde spelers, want het zou niet netjes zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik, Mats Smeets heeft toen tegen me gezegd... Ja, je hebt een hoop bereikt, hè, op het moment dat ik stopte in 2003, 2004... bij de nationale ploeg. Maar je hebt ook veel natuurlijk wel stuk gemaakt. En dat betekent gewoon, en dat is een goede opmerking... door iets te bereiken maak je ook wel eens dingen stuk. Om dood te vallen, reden, je maakt geen fijne... momenten mee waarbij je zegt, ik maak afscheid van spelers... of je geeft of de klik tussen spelers gaat niet en die laat je dan afvallen... om de doodvoudige reden dat die dan niet past in jouw team. Die heel goed kunnen passen in een ander team. En als hij zei, je hebt ook dingen stuk gemaakt... waar denk jij dan zelf aan? Nou, dat ik waarschijnlijk misschien... en dat eigenlijk kwam dat pas in mijn carrière helemaal naar een beetje aan het einde van. Dat ik erachter kwam dan, de persoon die tegen je over zit, die ken je niet helemaal. Ken je je spelers wel? En dat is iets wat ik met NL Coach als directeur toen heel erg aan de voor heb willen halen. Is, ken je je spelers wel? He, weet je met wie je werkt? Het is niet alleen de buitenkant, maar er zit een enorme binnenkant aan. Mm-hmm. Die binnenkant, of het introvert, extrovert, noem alles maar op. Hoe bewegen ze? Wat is vanuit hun gevoel, het fijne bewegen. Ja, en daar heb ik me enorm toen in verdiept. Want jij realiseerde je toen, dat heb ik eigenlijk niet genoeg. Een beeld van wie er eigenlijk als persoon tegenover mij zit. Ja, dat vond ik wel. Ja. En doe je dat nu anders? Ja, zeker, zeker. En dat moet ik ook wel. Want, ja. Op dit moment werk ik met de mannen van Aalsmeer. En die hebben gewoon een werksituatie. Dit zijn geen professionals. Dus die werken en die hebben een gezin thuis. En die moeten 's morgens eerder beginnen om 's avonds bij mij op de training te zijn. Mm-hmm. Dus ja, dat is een heel andere situatie. Dus ik moet zeker weten wie ik tegenover met. Het is niet alleen de professional die ergens geld voor krijgt. Zoals ik in Denemarken heb gewerkt of in Japan... waar gewoon mensen er staan omdat ze er moeten staan. En er willen staan ook. Hè, maar dan is handbal het enige. En op dit moment werk ik met mensen waar handbal het niet het enige is. Nee. En waar de thuissituatie jij precies weet hoe het zit... Of ze net gescheiden zijn, of ze tijd hebben, of het goed gaat met hun kinderen, et cetera. Ja, dat soort gesprekken voer je wel zo tussen de trainingen door. En had je dat, als je dan nu als je nu terugkijkt, want je zegt stuk gemaakt, de woorden van Mart Smeets, denk je nu, dat had ik ook die persoonlijke gesprekken ook moeten voeren? Ja, dat weet je niet, want anders heb je misschien niet bereikt wat je toen bereikt hebt. Dus dat is zo lastig. Ja. Je kan het niet met elkaar vergelijken. Ja. Ik had het wel graag geweten, omdat ik toch wel vind... dat ik ze nu en dan een beslissing heb genomen voor spelers. Dus die heb ik af laten vallen. Die waarschijnlijk misschien toch wel ergens... de toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. En waarom heb je daar dan afscheid van genomen toen? Omdat ze op dat moment niet pasten in het ploeg. Ja, en nu zeg je, dat is bijvoorbeeld het stuk gemaakt. En als ik dat anders had aangepakt, zoals ik het nu misschien zou doen... zou dat anders zijn gegaan? Ja, maar dan had ik misschien niet bereikt wat ik nu bereikt heb met die ploeg. Of ik had juist wel dat extra bereikt wat we hadden willen bereiken. En dat is natuurlijk toen al naar een Olympische Spelen gaan. Ja, nou, we krijgen het nog uitgebreid over jouw eigen carrière. Laten we eens eventjes beginnen met de actualiteit. De handbalvrouwen van nu. Ja. Die spelen de komende weken in Spanje het WK. Vanavond dus tegen Oezbekistan. Ga jij niet naar kijken? Dinsdag wel ga je kijken tegen Zweden. Vrijdag beten ze het spits af. Ze wonnen met maar liefst 40 punten verschil van Puerto Rico. En Estefana Polman, die nu weer meedoet na een lange blessure... die was opgetogen over de uitslag. Ja, het is een lekker begin van het toernooi. Maar het is eigenlijk mag het niet, zo'n wedstrijd. Maar goed, het toernooi is geopend. En 40 doelpunten verschil. Het kan nog wel eens belangrijk worden, hè, met de doelsaldo. Dus het is iedereen's heel, dat is het belangrijkste. Ja. Bert Bauer, nou, heb je gekeken trouwens? Nee, ik heb een stukje teruggekeken. Ja, nou, het was inderdaad helemaal niet spannend. Want ze werden ook een beetje jolig, ging een beetje dansen, et cetera. Ja, ja. Nou ja, had dat gemogen van jou trouwens? Dat ze dan een beetje jolig werden? Ik was daar wel wat strakker in. Ik ben altijd bang voor dit soort situaties. Ik moet wel zeggen, de spelers zijn wel professioneler geworden... als dat toen wij begonnen. Wij kwamen met spelers aan op een gegeven moment. En neem Olga Assing, die kwam bij een club vandaan... waar ze maar 1,5 uur per week trainde. En die ging naar 2 keer per week, die ging naar 3 keer per week. En uiteindelijk bij mij gingen ze naar 20 uur per week. Dus dat is een heel andere situatie. Estefane en degene die nu allemaal daar spelen... zitten gewoon op een fulltime programma. Ja. Dus. De huidige bondscoach, Monique Teijsterman, die ken jij, jouw voormalige assistent. Ja, klopt. Daar was vanuit de spelersgroep kritiek op. Ja. Zij zeiden, ja, zij mist internationale ervaring, was eigenlijk kort gezegd de kritiek. Snap jij dat? Ja, dat begrijp ik heel erg goed. En ik weet, de twee dingen scheiden. Eén, ik gun het Monique van harte. Maar ik gun het ook dat de ploeg tevreden is met een coach die weet wat het is om op dit niveau te acteren. Ja, want kun je daar woorden aan geven? Wat maakt dat je anders daar staat als coach als je internationale ervaring hebt? Waar blijkt dat uit? Ja, die speler die moet het gevoel hebben dat de coach weet wat het is om daar te staan. En, ja, want wat betekent dat dan? Jij weet dat. Ja, dat weet ik. En vertel. Ja, maar dat is het gevoel dat je weet dat die tegenstander die tegenover je staat, als dat makkelijk is, dat je een heel andere houding krijgt. Maar als het heel zwaar is, hoe je moet acteren bij een time-out. Hoe je moet spelen tegen bepaalde dekkingsvormen. Waar je de ruimtes liggen. Dat je dat heel snel kan handelen. En dat je ook de mensen kan meegeven, niet te reageren op scheidsrechters, niet op het publiek, gewoon in je eigen focus, in je eigen bubbel te blijven. En dat is op het moment dat het EK's, WK's zijn, is dat voor een coach een andere houding dan als het bijvoorbeeld gewoon Eredivisie is? Ja, zeker. Zeker. Want waarom dan? Nou ja, dat is dat niveau waar je in zit. Kijk, Eredivisie handbal op dit moment in dames, dat is van een lager niveau. Er zitten meer in senioren. Als je kijkt dat deze speelsters allemaal Champions League bijna nu al, dan denk ik dat de speelster gewoon een heel andere houding heeft naar degene als land, wie daar nog hoort te staan. En daar zijn ze heel kritisch in. Maar het is meer een gevoel dan de echte kwaliteit die ze willen zien. Ja, ja. Dus het is meer kijk naar scheidsrechters die gecoacht worden door iemand en die zeggen van ja, maar je hebt daar nooit gestaan. Dus hoe kan je mij nou coachen als ik scheidsrechter ben op het voetbalveld? Ja. Dus het is niet eens zozeer dat het letterlijk leidt tot een heel ander soort gedrag, maar het is gewoon het gevoel. Ofwel? Ja, dat is zeker. Dat maar het is zeker. Vooral gevoel, zeg je net. Ik denk dat je, als je kijkt naar Danique Snelder, die dat een aantal keren verwoord heeft op de tv, daar zat ook wel een body language bij die ik heel goed kan vertalen. Ja, want wat zag je dan? Nou, dat is iets dat ze totaal met de gang van zaken niet eens is. En dat het heel pittig wordt voor Monique om te bewijzen dat ze daar hoort te staan. Ja. Wat zag je dan? Nou, dat zie je, de hele uitstraling. En daar ben ik wel een beetje gevoelig voor, zeg ik hoor. Na 18 jaar vrouw het groepen te trainen, merk je op een gegeven moment wel een houding en gedrag, hoe ze erin staan. En Danny ken ik ook een klein beetje. Ik zeg niet helemaal, maar een klein beetje. En dat was wel te lezen. Ja, een van de dragende belangrijke spelers. Ja, zeker. Ja. Hoe is het met de spelers in Waalwijk, Suze? Die staan weer op het veld. 3 minuutjes gespeeld in de tweede helft. Het is nog steeds 1-1 bij RKC NEC. En dat zag er eigenlijk in de slotfase van de eerste helft niet uit. Want er werd aan beide kanten bijna gescoord. Odkaart na een voorzet vanaf links achter de standbeen langs. Maar Branderhorst stond op de juiste plek. En net daarvoor kwam NEC bijna op 1-2 na een goede voorzet van Tafsan. En er kon net zo met de borst binnenlopen. Maar die bal ging net naast. Dus het is een vermakelijke wedstrijd eigenlijk wel. Beide teams willen wel elke RKC nog steeds de betere ploeg, heeft toch wel de bovenliggende hand, maar weet nog niet zulke grote kansen te creëren dat ze dus op voorsprong komen. Odgaard moet het gaan doen daar bij RKC, maakte dus vandaag al een goal. En die moet het gaan doen omdat Michiel Kramer geschorst is. De topscorer van RKC, die heeft 5 gele kaarten gekregen en die ontbreekt dus vandaag. En dat is toch wel een gevoelig verlies voor de Waalwijkers. We hebben 49 minuten gespeeld nu, het is nog steeds 1-1 bij RKC NEC. Bert Bauer, oud-bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen. Er is dus gekozen voor Monique Teijsterman door de bond, met weerstand van de spelers. Jij zegt ook, ja, een beetje gek eigenlijk. Hoe komt dat dan? Wat gaat er dan mis bij die bond? Ja, jemig, dat zei ik er net een beetje. Ja, daar moeten we een hele uur voor uittrekken. Daar moet je de hele middag voor uittrekken. Ja. Maar ik vind gewoon dat er te weinig mensen zitten die het kaliber hebben om een juiste keuze hierin te maken. Wat ik achteraf ook wel hoorde van de inside information is dat de ploeg ook niet helemaal geïnformeerd is. En dat vind ik over de gang van zaken. En dat verwijt ik de bond wel, ja. En als je ziet in die top wie daar zitten en wat ze meebrengen als rugzakje, dan zeg ik van, ja, dat vind ik te weinig om voor zo'n mooi team een keuze te maken. Dan moet je de ploeg in bij betrekken. Die zijn zo door de wol geverfd, dat kan je niet omzeilen. Mm-hmm. Was jij in geweest voor opnieuw bondscoach worden als ze je benaderd nee, hadden? Nee, moet je niet doen. Nee? Waarom nee. niet? Nee, oké. Okay. Ik heb een verleden dan met als bondscoach. Ik heb een aantal speelsters gehad bij VOC. Hè, Diana, Househeer, Boven de Wetering, Zoe Sprengers. Dat moet je niet doen, eigenlijk. Deze ploeg verdient gewoon iemand van buitenaf die helpt. Wie had het moeten doen? Nou, er zijn een aantal Deense trainers die ik wel. Die ik wel op mijn ogen heb. Dat ik zeg van, nou, die zou dat wel heel goed kunnen. Maar wat is het belang van de bond dan om daar niet uit te komen? Bij nou, zo iemand? Weet je, ik vind het een beetje lastig om te zeggen. Maar ik vind dat daar de directeur en de algemeen. Tenminste, de algemeen directeur, maar ook. Hij is op dit moment is die technisch directeur. Daar toch te makkelijk doorheen loopt met zijn eigen visie. En, want hij gelooft er wel in, bedoel je? Ja, hij gelooft er wel stel in, stel dat ze nu, trouwens, zo is het natuurlijk ook wel weer... Hè? Stel dat ze nu opnieuw WK winnen... Ja. Dan is Thijs de Man natuurlijk hup en upcoming... en wat doet ze het goed? Dat is natuurlijk ook, hè? Dat is ook sport, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dan krijgt de directeur, de technisch directeur... krijgt dan alle credits. Ja, krijgt een pluim. Ja. Maar goed, dan zeg jij dan ook, ja, dan heb ik het verkeerd gezien. Als ze nu opnieuw WK, als ze nu met de winst vandoor gaan. Verkeerd gezien niet, maar ik heb mijn twijfels bij datgene wat er nu gebeurt. Ja. En dan kan ik daarna zeggen, nou, top gedaan. En ik weet, en Monique heeft de kwaliteit best om dit op te lossen, hoor. Helemaal, het is technisch-tactisch. Ja. Maar het gaat er ook om, van hoe functioneert het in het groep dan... op het moment dat het wat minder gaat. Ja. En kan je het dan oplossen? Met de ervaring die je hebt. Nou, dat hoop ik van wel. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ik kan me voorstellen trouwens, als ik mijn haar verplaats... en iedereen die dan twijfels heeft, et cetera... dat moet toch ook vreselijk zijn om daar dan nu te staan? Toch met een soort pijn in je buik naast het veld, of niet? Nou, dat geloof ik wel. Het is een uitdaging voor. Kijk, ja, maar dat vind ik zo cliché, een uitdaging. Het is gewoon naar, toch? Ja, je kan je er niet fijn bij voelen. Dus nee. En dan is een groep heel gevoelig, hè? Als het dan ietsjes minder gaat, en dan happen ze ook echt naar de baas. En dat vind ik een beetje lastig. Dat herken jij. Monique heeft ook op dit moment te veel van... ja, dit is mijn droombaan natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Dat kan wel zijn. Ik heb ook nog wel eens een keer een droom om Van Gaal op te volgen. Maar, ja, heb je dat? Nee. Vertel eens. Nee, maar weet je, die droom, die moet je niet vertellen. Die moet je bij je houden en die moet je uitwerken. En als het dan gelukt is, ja, dit was mijn droom. Snap je? Dus niet van tevoren. Het gaat te veel over haar droom. Het is de droom. Als coach zijnde moet je de droom van de spelers proberen te verwezenlijken. En dan komt jouw droom ook uit. Ja, dat zijn mooie woorden. Zeg Bert Bauer, wij hebben voor jou iets ontvangen hier op onze burelen. Ja. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Bert, de laatste keer dat we elkaar spraken was via een audiobrief. En nu aan mij de eer om er eentje terug te maken. Erg leuk. Onze geschiedenis gaat al erg ver. Ik vergeet nooit de eerste keer in Enschede. Jong Oranje. Ik heb er nog een trauma van. Misschien weet je het nog. Het springen over de banken. Nou, dat ging dus niet zo goed. Ik was dat meisje uit Twente dat niks zei. Maar blijkbaar zag je toch steeds iets in me... waardoor ik telkens weer uitgenodigd werd. Ik vind het nog steeds een eer dat ik deel heb uit mogen maken van jouw Oranjeplan. Jij bent toch de grondlegger van het bankrasmodel van het handbal. Door het Oranjeplan heb ik en vele anderen de kans gekregen... om te ontwikkelen tot een topsporter. En hebben we veel mooie, maar ook mindere momenten beleefd. En hebben velen van ons hierdoor de mogelijkheid gekregen... om te handballen in het buitenland... en van onze hobby ons werk te mogen maken. En dat daaruit... de huidige internationals hier nog steeds de vruchten van plukken. Je was, en dat blijf ik vaak zeggen als mensen me vragen... een goede trainer en zeker een van de beste die ik heb gehad. Iemand die altijd het uiterste verwachtte. En dat was niet altijd makkelijk. Maar het heeft deels gemaakt wie ik nu ben. Daarvoor wil ik je bedanken. En hopelijk komen we elkaar nog eens tegen en kunnen we herinneringen ophalen. Alvast fijne feestdagen gewenst voor jou en je familie. Groet, Olga Assink. Olga Assink, handbalcoach, voormalig international... Ja. Zat bij jou in je team? Ja, toppertje. Toppertje? Ja, ja. Wat ga jij nu als je straks naar huis rijdt? Wat heb je dan onthouden van die brief? Die bankscène. De bankscène? Ja. Namelijk? Ja. Nou, ik heb een speciaal stap-voor-stap programma gemaakt... waarin ook een ritmescholing zit. En toen hadden we nog niet van die hele mooie aerobics benches... die je had tegenwoordig hebt. Ik gebruikte daar gewoon de oude Zweedse banken voor. En Olga die maakte wel zo'n verschrikkelijke... en die zijn ook iets hoger, en die maakte zo'n verschrikkelijke klappen erdoor. En in het begin even lachen, maar het was wel bijna heel erg pijnlijk. Maar die blijf ik me bij. Ik blijf me bij met Olga. Ik was altijd heel streng. Ik zei altijd van, dat was vroeger ging een Nederlands teamspeler nog wel eens een keer naar buiten. En het hotel uit. Ik heb altijd gezegd van de eerste beste die bij mij het hotel uitgaat. Weet je, dan is het je carrière voorbij. Klaar. Zo. En dat heb ik altijd gezegd. Ik zeg, probeer het niet, want ik weet zelf uit mijn eigen tijd elke rioolpaal die er langs kan glijden, elk raam dat open staat, elke deur die open staat. Dus daar maak ik meer dan een grapje van. En toen ik afscheid nam, toen zei Olga van, toen nam ik afscheid in Tsjechië. En kwam ze 's nachts om 3:30 kwam ze bij mij op de deur kloppen. En ze zegt van, zo, het is me toch een keer gelukt. Dus dat was leuk. Ik ben naar buiten gegaan. Ja, toen waren ze met Saskia, geloof ik, wat wees drinken. Ja, want eindelijk durfden ze. Eindelijk hij durfde gaat ze. Toch weg. Ja, hij gaat toch weg. Nu is hij gestopt, nou kan ik het doen. Dus het hotel was voor hun. Ja. Ja. Nou had zij het over mooie en minder mooie momenten die ze heeft beleefd met je. Want jij was wel een heftige coach, geloof ik, hè? Ja, dat is iets wat ik wel later wat minder... wat ik zelf van zei, van, ja, daar ben ik niet blij mee. Ik was heel, heel heftig als dingen fout gingen. Ja. En daar waren ze nog wel eens een keer van onder de indruk. Zo zijn er best wel spelers die dat ook wel aangegeven hebben. Je probeert er dan wel als coach in te werken. Maar als je zo hard aan het trainen bent en er zoveel passie in zit, dan explodeerde dat vaak bij mij in de wedstrijd nog wel eens een keer. En dan kon ik behoorlijk boos worden. En op dit moment heb ik dat nog wel eens een keer last van. Ja, in Alsmeer bij de mannen. Ja. En die jongens die zijn dan gelijk weer even dat handje naar beneden. Ja. Oké, prima. Ja. Bert Bouwen even relax, zeggen ja, ze dan. Ja, nee hoor, dat gebeurt best wel. Daar is ja. Niks mis mee. Want zij refereerde dat aan, hè, dat oranje plan. Ja. Het bankrasmodel in het handbal, ja. Maar zo te zeggen. Jullie hebben in 1997, het was jouw plan, meiden uit de competitie gehaald, trainen in een sporthal in Zeist. Want jij had het plan. Wij gaan gewoon voor Olympisch goud. Zie jij het WK-goud in 2019 toch ook nog een beetje als het resultaat van wat jij toen ingezet hebt? Ik denk dat Olga het goed aangeeft. Wij zijn die groep is de inspiratie geweest voor een heleboel speelsters die daarna kwamen. Die hele groep eigenlijk van Estefane en Tess Wester en Lois. Ja, de huidige. De groep die wereldkampioen is geworden. Ja, de huidige groep, toch? Ze zitten er allemaal nog in. Er zit inderdaad nog een hoop in, ja. En die hebben we geïnspireerd om die stappen te ondernemen. Dat het mogelijk is om profhandballer te worden. Dat hebben ze allemaal die getoond dat als je heel hard traint, dat je dat kan doen. Dat je naar Denemarken kan of Duitsland. En vergeet even niet, we hadden toen maar één speelster in het buitenland. Die is later teruggekomen, Saskia Mulder, om het plan te volmaken. En dat heeft ze ook gedaan, met heel veel inzet. En op dit moment zitten we over de 100 speelsters die op dit moment in het buitenland spelen. En daardoor eigenlijk mijn plan mislukt is. Want ik had altijd gedacht van, als we nou heel veel spelers in het buitenland hadden, die komen terug en die maken dan de competitie sterker. Ja, en dat gebeurt niet, want iedereen die komt niet terug. Want ze zijn allemaal verslaafd aan het niveau. Mm-hmm. Dat vind ik altijd een mooie uitdrukking. Vanuit de volleybal ben je weer gepikt. En er kwam een speelster terug die zei van, nee, ik ga niet terug naar de Eredivisie, want ik ben verslaafd aan het niveau. Ja, en zeg jij hiermee eigenlijk zouden we het niveau, hè, dat verslavende niveau, hier in Nederland ook moeten krijgen? Ja, kijk, als je ziet dat je de 100 speelsters in het buitenland hebt zitten, hoe sterk kan die eredivisie wel niet Maar hoe optreden? Komt dat dan? Is dat een financieel verhaal? Is er gewoon minder geld hier? Ja, dan kom je weer uit op de handbalacademie. Er zijn veel speelsters die aan de handbalacademie zijn gegaan. Die zijn in 2005 hebben ze dat opgericht. Dat is eigenlijk meer het bankroosmodel, maar dan in Papendal. Dat is eigenlijk een beetje het vervolg op jouw plan natuurlijk. Ja, en dat is NOC-NSF is toen bij mij in Denemarken ook komen kijken naar die handbalscholen die er zijn, die iedereidsschool. Om te kijken, hoe kan je dat nou samenbrengen? Nou, als je nu ziet wat er nu op dit moment op Papendal gebeurt, dat al die sporten hun beste spelers geselecteerd hebben. Dit team Holland. Dus, dat is prima. Maar het betekent wel dat als er een cultuur is ontstaan in Nederland, dat als je naar de handbalacademie gaat, heb je een kans voor het buitenland. Ja? Ja. En anders niet. En dat betekent ook, zelfs naar voren gekomen, dat dan heb je ook een kans voor het Nederlands team. Als je niet naar de handbalacademie gaat, kom je niet in het Nederlands team. Nee. Dus als je 1000 kinderen hebt die heel goed zijn, maar dan gaan er maar 15 naar de handbalacademie, dan doe je 985 speelsters tekort. Ja. En die invulling van die 985 kunnen de clubs niet alleen invullen. Nee. Nou is het zo dat de wereldtop hebben ze bereikt, hè? Ik bedoel letterlijk. Ja. Maar het EK was teleurstellend. De Olympische Spelen waren teleurstellend. Ja. Dus zo moeilijk is het ook om het topniveau te houden. Ja. Hoe kan dat? Nou, hoe kan dat? De breedte aan de wereldtop is heel sterk. Dat is echt uniek. Het is ook zo dat bij dameshandbal een aantal nationale ploegen veel sneller tot het resultaat komen dan herenteams. Dat zie je nu bij de herenteams heel erg voorkomen. De top van de heren ligt als leeftijd zo rond 30 naar 35. Dan die kunnen nog heel lang doorgaan. Mm-hmm. Speelsters bij de dames die stoppen iets eerder. Er zit een grotere circulatie in. Dus dat betekent gewoon dat je 2-3 toppers mist. En dan kan je dan wel een keer 5, 6, 7 plaatsen naar beneden vallen. Ja. Maar dat kan ook weer zo snel mogelijk terugkomen. Ja. En het is ook soms gewoon die 3 ballen die wel net of niet... Ja, net zoals bij tennis, bij wijze van spreken. Als je ziet in mijn tijd, ik zeg al in mijn tijd, en de jongens die zeggen altijd... oh ja, dan hadden ze nog zwart-wit tv. Dan beginnen al te lachen. Maar in mijn tijd waren dat doelpunt, was 16-16, was een hoge uitslag. Ja. Ik bedoel, met de nieuwe regel en het tempo wat erin zit... zit het allemaal tussen de 20, 25 doelpunten tot 30 naar 35. Ja. Dus van de week ook weer doelpunten gewoon bij de heren 33-30 of 32-30. Champions League ook, dat soort uitslagen. Het is veel sneller geworden. Ja. Bert Bauer, wij hebben gevraagd of je iets mee wilde nemen voor ons museum. Ja. Het Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, nou ben ik benieuwd wat een handbalcoach meeneemt voor ons museum. Nou, het is geen bal, zie ik. Nee, ik heb een foto meegenomen. Ja, van, wat is het? Een kasteeltje? Dat is een kasteeltje, ja. Wat is het? Dat is het oude gebouw van het CIOS in Overveen. Oh, wauw. Daar zat jij. Ja, en dat is een... de CIOS-opleiding is datgene eigenlijk wel die mij gevormd heeft... en die mij de inzicht heeft gegeven dat van alles wat je wil bereiken... dat bloed, zweet en traan is. Ja, is dat ook zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en die tranen, zijn die er ook letterlijk wel eens bij jou? Oh ja hoor, zeker. Ja? Ja, weet je, in al die jaren maak je natuurlijk hele prachtige momenten mee. Maar er is ook wel een moment dat je zegt van... ja, weet je, de eerste keer ontslagen worden bij Sittari... ja, dat mensen zeggen ja... we willen niet verder, want je wilt veel te veel. Je wilt 's morgens trainen. Hè. Wij gingen toen te ambitieus. Te ambitieus. En ook te druk aan de kant, hoor. Daar zeg ik ook eerlijk bij. Dat is helemaal geen probleem. Te druktemakerig. Ja, waarom niet? Hè? Ik bedoel, je was jong en je wil wat, zeg ik dan maar. Dus dat maak je dat mee. Dat is ook een traan. Ja, prima. Dat is... Dat komt voor. Afscheid nemen bij de Japanners was ook best pittig. Daar wil ik het zo nog even over hebben, over Japan. Ja. Want dat is natuurlijk ook boeiend wat je daar hebt meegemaakt. Heel even dat CIOS nog. Ja. Dat prachtige kasteeltje. Dat was een bijzondere tijd. Ik bedoel, je neemt het niet voor niks mee. Nou ja, dat is ook daar heb ik de inspiratie gekregen van docenten. Wil Westphal, Joop Brand. Dat zijn allemaal mensen die zoveel passie in hun lesgeven hebben gehad. Dat ik denk van ja, dit is hier kom je niet onderuit als sporter. Wat is wat je daar geleerd hebt dan? Wat hebben ze je meegegeven over... Eén samenhorigheid op dat kasteel, zullen we maar zeggen. Intern? Er waren mensen intern, maar ik woonde toen in Amsterdam. Okay. Dus ik rijdde op en neer met Aitse Bouwman van Ajax. Frank Bruinestein van Ajax. Daar kon ik mee rijden. Dus dat was heel... dan hoorde je wel weer veel van die kant. Dan had je wat ik zei, van de Harwijntjes met de basketbal. Twan van de Golber, kampioen van Nederland, de 800 meter. Frans Hoek, de huidige keeperstrainer. Weet je, die zaten allemaal bij jou in je omgeving. Ja. Klasgenoten bij wijze. Die zaten ook in de klas. We hadden de spelklas, je had de voetbalklas. Je werd zo geïnspireerd van. Dan dacht ik bij mezelf, ja, maar mijn sport, waar blijft dit? Weet je? Dus hoe bedoel je, mijn sport, waar blijft dit? Nou, het aantal trainingsuren was minder in die tijd. En wat ik merkte op een gegeven moment, dat ik dacht bij mezelf, ja, maar als ik straks verder wil, dan lukt dit zo niet. Ik moet meer uren maken. Ik moet dit meer. Want het bloed, zweet en tranen. Ik kwam toen om de hoek kijken. Waar moet ik aansluiten om die uren te maken. En toen kwam ik uit bij Hermes Den Haag, maar later naar Citadia. En daar heb ik de uren kunnen maken met de toenmalige coach Guus Kandelberg, die mij er toen heen haalde. En die heeft, ja, daar kon ik mijn ei kwijt. Ja, aan bevlogenheid geen gebrek bij jou, geloof ik, hè, Bert Bauer? Nee, nee. Ja, is te merken. Maar dat werkt dus ook soms tegen je. Want we hadden het net over Japan. Daar heb je gezeten tussen 2005 en 2009. Enorm ijverig, begreep ik, uit de eerdere interviews waren die vrouwen. Ja. Veel ijveriger dan Nederlandse vrouwen? Ja, maar als je tegen de Japanse vrouw zegt van, die damesteam zei van, loop van A naar B, dan kwamen ze naar je toe hoeveel keer? En dan zei ik, zeg maar even 10 keer. En ik hoefde nooit om te kijken of het 100% was. Dat is altijd 100%. En als je dat tegen de dames zei van het Nederlands team, of andere niveaus in Europa, dan zeiden ze, heb je dat nodig voor handbal? Snap je? Direct die discussie. Ja. Maar daartegenover staat dat je door die discussie heel veel input krijgt over tactisch vermogen, over wat de speler wil, noem maar op. Dat krijgen we in Japan niet. Nee. Opdracht is opdracht, ze voeren het uit, maar ze weten niet waarom. En trokken ze die druktemaker Bert Bauer dan wel eigenlijk? Die daar stond gisteren. Toen was hij niet meer zo druk, hoor. Nee? Want toen dacht je, dat werkte hier niet of zo? Nou, weet je, het is natuurlijk wel lastig als je dan stopt bij het Nederlands team. En toch na 10 jaar, dan is de houderheidsdatum op je rug is op. Hè, op een gegeven moment. Waar merk je dat eigenlijk aan? Nou, dat is wel. Nou, laat ik zo zeggen, ik merkte er zelf niet superveel van. Wel wat natuurlijk. Maar misschien wilde ik dat ook niet horen. Maar ik had een hele goede directeur toen, Vince Evers. En die zei van, joh, denk er nou goed over na voordat de ratten uit de riolen komen. En dat vond ik ook wel een aardige opmerking die mij triggerde. Mm-hmm. En toen hebben we die beslissing genomen om technisch directeur te worden. Nou, dat was eigenlijk helemaal niks voor mij om technisch directeur te worden natuurlijk. Hè. Dat zijn al coaches waar je geen werk meer voor hebt. En dat mag je dan gaan doen. Dus wat dat betreft dan denk ik van ja, dat trek ik niet. Ja, maar dus je had je lesje geleerd eigenlijk, zeg je. Ja. Ik was wat rustiger in Japan omdat ik gemerkt heb... mijn stand die ik de afgelopen jaren heb gedaan heeft dus uiteindelijk tegen me gewerkt. Ja. Ja. Dat moet ik niet meer doen. Ja, ik heb er niet meer doen. Je kan het niet loslaten. Nee, het zit probeer nog wel, het niet meer te doen. Juist, probeer het niet meer te doen. Dat is hele mooie. Dus laten we dat daarbij houden. Het is ook wel gelukt, grotendeels. En bij VOC in Amsterdam heb ik het nog wel. Kwam het eigenlijk weer een beetje boven. Dat ik echt merkte van ja, dit is niet de cultuur waar ik wil werken. En toen ben ik ook echt gestopt. En met Aalsmeer. Die mij toegevraagd hebben voor de mannengroep. Ja, toen, maar kan je daar dan wel met. Dat gaf me de rust. Nou ja, is dat dan inderdaad. Want ik bedoel, je hebt dus op zo'n hoog niveau gespeeld. Ja. Hè? In Japan was het ook bondscoach, Nederlandse bondscoach. Ja. En dit zijn de amateurs van Aalsmeer. Ja. Weliswaar zijn ze landskampioen geworden. Dus ze spelen op. 3 keer. Hè? 3 keer. Maar kan je daar dan met dezelfde. Ja, wat zal ik zeggen. Passie aan de gang gaan? Want. Ja, ik heb één goede assistent, Wai Wong, die ook tophandbal heeft gespeeld. En ook toen in het team zat, toen ik begon. En daar praten we veel over, dat soort dingen. En die komt ook nog eens tijdens de wedstrijd naar me toe van even wat minder commentaar of even wat rustiger reageren. Nee, maar ik bedoel echt voor jezelf. Het niveau is natuurlijk niet meer Olympische Spelen. Dat is waar ik in ben blijven hangen. Van dat eisen van die speler, halen eruit wat erin zit. Want er zit veel meer in jou. En dat beestje blijft maar bij mij. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit op welk speelveld dat is, letterlijk? Voor jou? Want is het dan niet. Ik bedoel, de Olympische Spelen bereiken met een team is toch. Heeft meer prestige dan landskampioen worden. Nee hoor, dat is allemaal voor jou is het hetzelfde? Ja, hoor. Ja, echt? Ja, hand in. Ik kan zo slecht verliezen. Oh, ja. Ja. Maar dan is het net zo leuk voor jou. Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, nee. Ik bij Aalsmeer op dit moment geniet ik met volle teugen. Meer misschien nog, of niet? Ja, ook omdat ik er wat meer ontspanner in zit van mezelf. Dus dat ik nog veel meer van het moment kan genieten. En ook de respons die je krijgt vanuit de groep. Van wat spelers die er al zijn. Hè, gearriveerde spelers. Eentje die in het Nederlands team zit. Samir. En aan jongens die echt. Echt 's morgens om 5 uur beginnen en heel haastig naar de training komen. Mannen naar je hart. Ja, maar er staat een bakje eten klaar. En dan snel omkleden en dan gaan ze 2 uur trainen. En daarna doen ze nog een uurtje krachttraining. Dan gaan ze naar huis, dan doen ze 4 keer per week. Ja, sommige professionals zijn luier. Ja. Dus daar haal jij gewoon wel degelijk net zoveel voldoening uit. Ja, heel veel. Heel veel. Eigenlijk misschien, voetbal? Nou ja, ik ben... Wil je even weten hoe het gaat? Zullen we even naar Suze? Want, ja, doe maar even. Ja, doe maar. RKC Waalwijk speelt tegen NEC. Vertel. 20 minuutjes ruim nog te spelen hier. Stand is nog steeds 1-1 na goals in de eerste helft van Bruin en Odgaard. RKC heeft de betere ploeg. Combineert aardig tot de 16 eigenlijk. Dan wordt het lastiger. De eindfase is niet in orde. Zie je toch iedere keer weer. Odgaard kreeg nog wel een goede actie. Nog een goede kans gecreëerd. Die bal ging niet goed. Werd gekiept door Brandenhorst. Was weer een behoorlijke kans voor RKC. Aziel kon ook nog vrij inschieten, maar die mikte over. En dus is RKC eigenlijk de betere ploeg, maar gaat gewoon niet goed met de kansen op. Maar op dit moment staat NEC te wachten om een vrije trap te nemen op een gevaarlijke plek. Lasse Schöne natuurlijk achter de bal. We weten dat hij het kan. Hij heeft nog niet gescoord dit seizoen, terwijl hij toch normaaliter wel in die spelsituaties gevaarlijk kan worden. Gaat hem nu op een meter of 18 inschieten met de rechterbeen. Wordt nog steeds eventjes gewacht. Daar komt hij. Is in de muur, wordt dus weggewerkt. De bal is wel weer voor de NEC, maar daar is iets verkeerd gegaan. Ja, er ligt iemand die heeft de bal waarschijnlijk tegen zijn hoofd gekregen bij RKC. Dus daar moet even verzorging het veld op komen. 71ste minuut hier, RKC de betere ploeg, maar weet het niet af te maken. En dus nog steeds 1-1 tegen NEC. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Veel radio en televisie gekeken, denk ik weer. Uiteraard, uiteraard. Want ik moet natuurlijk altijd op zoek naar het radio- of tv-moment van de week. Van Mediaweek 48. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Begin met de televisie. Ja, er waren natuurlijk heel veel Sinterklaasen afgelopen dagen op de televisie. Bert, al iets in je schoen gekregen dit jaar? Nee, eigenlijk niet. Oh, nou ja, het kan. Ja, maar ja. Jij wel, hoor. Vanmiddag komt de Sint bij mij langs. Oh ja, okay. Heb jij je verlanglijstje ingeleverd? Nee. Er staat een nieuwe verwarming op je verlanglijstje, toch? Nou, inderdaad. Hoorde ik van de betrouwbare bronnen. Ja, hij is kapot. Oké, dat had ik wel begrepen. Vervelend moment. Ja. Ga door, hoor. Sinterklaas dook dus overal op, ook in talkshows. Zo kwam de Sint onder andere naar 7:30, de talkshow van Johnny de Mol op SBS6. Johan Derksen, die zat er ook aan tafel. En deze Klaas, die was heel goed geïnformeerd door Jeroen Pauw. Sommige mensen weten het misschien. Hij is ook de coach van Johnny de Mol als het om interviewen gaat. Sterker nog, deze Sint leek behoorlijk op Jeroen Pauw. Sinterklaas? Ik dacht, ik kom een beetje vroeger. Want normaal gesproken zie ik alle goede talkshowgasten altijd overal elders zitten. En dan, als ze overal zijn geweest bij jou, ik denk, dat doen we nu eens anders. Dank u wel. U heeft toch wel Pieter meegenomen? Ik had Pieter bij me, maar toen ze hoorden dat Johan Derks aan tafel zat, zijn ze gevlucht. Toch wel hoedveeg Pieter, hè? Niemand denkt aan het drama wat ik heb moeten doen door al die zwarte Pieten te moeten ontslaan, meneer de Kleine Mol. Gelukkig heeft het publieke omroep Arnold Karskens belde. Arnold is eigenlijk voor opvang in de regio, zei hij. Hij zei, goed, ik wil de Zwarte Pieten wel hebben. Ik ga een Zwarte Pietenjournaal maken met mijn ongegeneerd Nederland. Dus de Pieten zijn toch weer onder dak. Weet u een beetje wie hier aan tafel zit? Nou ja, ik weet dat ik hier bij een familiezender ben. Een SBS als familiezender. Dan weten we in ieder geval dat er in elk programma eentje van de familie de Mol zit. Nee, toch niet. Ja. Maar goed, ik heb even gekeken over jou, Kleine Mol. Die armen van jou zijn veel brutaler dan je vragen. Dat mag dus wel wat meer. Wat scherper. Ja. Dag Johan. Johan is Sinterklaas natuurlijk nog. En Johan is de oudste nog levende Nederlander op televisie. Johan en ik hebben vroeger nog samen in de klas gezeten. Weet je nog, Johan? Ja, zeker. Ja, talentje hoor, deze Sinterklaas, hè? Er was wel iets met zijn stem aan de hand. Ik had hem niet herkend van stem, hè? Nee, precies. Ik vind het altijd mooi als een Sint iemand de waarheid durft te zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook altijd Sinterklaas die het vooral een beetje van de schunnige opmerkingen moeten hebben. Voorgaande jaren was dat bijvoorbeeld de Sinterklaas die aanschoof bij Veronica Insight. Die kreeg altijd hulp van de zenderbaas, of zoals Wilfred René en Johan hem het directeurtje noemden. Oh ja. Maar die hebben... Ja, je hebt het ook vaak gezien, begrijp ik, Bert. Ja. Dat was altijd lachen. Nou, dit jaar heeft hij ons teleurgesteld, want de Sint kwam niet langs bij de heren van Veronica Insight. Het zou misschien nog morgen kunnen, dus wie weet. Maar Sint kwam wel langs bij Chantal Jansen in haar tv-show, met een beetje hulp van Robert en Brink, die natuurlijk ook jarenlang de Sint heeft geadviseerd bij Frits Spits, bij de avondspits. Heb je daar herinnering aan, Bert? Het, op de radio? Heel lang terug, hoor. Dat is heel lang terug, maar heel veel mensen hebben daar nog heel goede herinneringen aan. Nou, die brutaliteit van die Sinterklaas is er nog steeds. Sinterklaas, komt u maar, hoor. Gaat u maar lekker in een grote stoel zitten. Zou jij mijn staf willen vasthouden? Hou uw staf wel even vast, Sinterklaas. Het is een enorm ding. U heeft uw boek. Dat heb ik vaker gehoord. Ja, nou, wat fantastisch. Ja, en vanavond komt mijn favoriete Sinterklaas bij Paul de Leeuw langs. Adviseur is daar Hans Kesting. Ik geef het even als tv-tip voor vanavond. Maar het tv-moment van de week komt toch van de originele Sint. Natuurlijk te zien in het Sinterklaasjournaal. De afgelopen weken waren daar Pieten-persconferenties te zien. Die volwassenen misschien wel erg doet denken aan de coronapersconferenties. Gisteren was daarin de apotheose, waarin als je de vergelijking met die coronapersconferenties doortrekt, toch wel enige maatschappijkritiek van de schrijvers op het coronabeleid van de overheid doorklinkt. Het tv-moment van de week. Goedemiddag. Zojuist heb ik aan Sinterklaas het ontslag aangeboden van mijzelf en alle andere Pieten. Dat betekent dat wij vanaf nu niet meer kunnen werken voor Sinterklaas. Want alles wat mis kon gaan, ging dit jaar mis. Het paard van Sinterklaas is weg. De baby Piet is zoek. En het allerergste is dat er geen cadeautjes zijn voor pakjesavond, omdat het ruim op slot zit. En als het hele systeem faalt, dan moeten wij daarvoor samen de verantwoordelijkheid nemen. Nou, een hele verantwoordelijke hoofdpiet. Ja, jij kijkt ook heel plechtig, Rob. Ja, nou ja, maar goed, jij hebt ook in paniek, thuis gezeten, toch, Bert? Nou, ik wel. Ik heb samen met mijn vrouw wel een aantal keren gekeken naar het journaal. Want ja. Die zit in onderwijs, dus die... serieus? Ja, dus wat dat betreft moeten we kijken. Je moet bijblijven natuurlijk. Ja, nou, uiteindelijk, maar ik vind het wel sterk gespeeld. Dit absoluut, sterk, ja. En sterk. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, hè. En ja, sowieso, tuurlijk. Ja. En bij die persconferenties, Joost Vullings, Twan Huis en Jair Ferwerda Sinterklaas liedjes zien zingen. Ik kan er uren naar kijken, moet ik je zeggen. Radio? Radio, ja. Zometeen het radiomoment van de week. Eerst wil ik even alle tipgevers bedanken die mij tips sturen. Dus als er wat misgaat, mail mij dan even via blooper@omroepmax.nl of via mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met iemand van Q-Music. DJ's zijn er altijd echt een meester in het gebruik van vormgeving. Dus snelle jingles en muziekjes. Behalve Stefan Bouwman misschien. Nathalie, dankjewel. Alsjeblieft. En dat weerbericht heeft ook invloed op de weg. Het is verschrikkelijk druk overal. Oh, sorry. Dat zal ik hem anders weer even aanzetten. Is dat leuk? Of Sanne. Nou, ik zie mijn ontslagbrief al landen, jongens. Dit gaat niet... Nou, wat is dit? Adem in. Het was even glad op het nieuwe paneel. Kom ook door het weer, hè. En weet je ook altijd weer te redden, jij, hè? Zul je altijd zien. Dan zit Prem Radikisjoen in zijn nachtelijke radioshow voor de verandering een keer in een goed inhoudelijk gesprek. Wordt het ruw verstoord door vreemde geluiden van buitenaf. Verwachten ze dat er dan een generatie vaccins en medicijnen is, ook om te genezen. Maar er zijn nu al medicijnen waar je van kan genezen. Er zijn al pillen. Maar het is geen corona. Wat zei je? Ik heb nooit op mijn telefoon. Dus moeten we over de box horen. Heb je dat ook wel eens, dat je opeens ezelgeluiden hoort? Of een eend? Was het een ezel? Volgens mij was het een ezel, ja. Een ochtendshow op de radio presenteren. En dan elke morgen om 3:00 s'nachts je bed uit. Dat is echt topsport. Dus ik kan me voorstellen dat het dan soms bij de start van een uitzending om 6:00 niet altijd op je scherpst, dat je dan op je scherpst bent. Want Mattie en Marieke, welke dag is het nou? 3:06 op donderdag, de 11e van november. Dit is show 695 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Tom van Intercom. Goedemorgen. En happy Friday. Donderdag of vrijdag? Wat was het nou? Nou, Clemens Peters, die overkwam ook zoiets. Die las vanmorgen het nieuws bij Jeroen van Inkel op Radio 2. Maar die was ook niet echt wakker. Tijd voor de headlines van de NOS. Clemens Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten wil Rusland... Nee, dat is het nieuws van gisteren. Ik heb helemaal verkeerd te kijken. Ja. Toch heb ik wel de goede jaren geklikt. Ik heb hem hier even wel papier voor je. Ik heb het hier. Nou, hij had het snel door in ieder geval. Op BNR praten politiek verslaggevers Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen over hoe ondernemers te lijden hebben over het zwabberende coronabeleid van de overheid. Sophie komt met een opvallende oplossing. Voor de individuele ondernemer is het natuurlijk... Ja, gewoon echt verschrikkelijk. Dus de festivalpodiumbouwer die moet maar ICT'er worden. Of in de winter moet hij gaan prikken bij de VVD. Bij de VVD. Bij de GGD. Bij de GGD. Mieke van der Wij, die kan hartstikke goed interviewen, maar die wil nog wel eens in de laatste seconde van het programma nog even een laatste vraag stellen. En bij de radio, dan kan dat niet, want dan crash je, zoals dat heet, hier in vakjargon, met de reclame die onverbiddelijk wordt ingestart. Nou, gisteren werd ze aan het eind van Nieuwsweekend door de regie op de koptelefoon even keihard afgekapt. Zijn ook mensen die dus kunst aan de muur of op zien en bekend te worden. Het is klaar. Meester Richard Hessink. Zometeen kunt u nog genieten van Frits Spits met de taalstaat. Dag. Het is verleidelijk hem toch nog even die laatste vraag te willen stellen. Dat wel eens, Margreet? Zeker, dat herken ik wel. Ja. Dan het radiomoment van de week is een opvallende comeback op de radio. Want vanaf gisteren is Erik de Zwart namelijk weer terug op de landelijke radio. Hij vervangt Tineke de Nooi. Tineke die is gestopt met haar programma op NPO Radio 5. En ja, Erik is toch de man die de publieke omroep meermalen vervloekt heeft. En er vaak tegen geprotesteerd en geprocedeerd heeft. En hij is nu dus presentator geworden bij diezelfde publieke omroep. Het kan verkeren. Bij zijn debuut gisteren belde hij nog even met Tineke. Tineke is nu op vakantie in Zuid-Afrika. En let ook even op, want Tineke die zit dus aan de telefoon met Erik. En die weet nog retenstrak, ze is 80 jaar oud, het intro van een plaat vol te praten. Het radiomoment van de week. Volgens mij nog nooit bij een dag samen met Felix Meurders op de radio gezeten. Dus dat is al gedenkwaardig. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom. Mijn naam is Erik de Zwart. Ik mag invallen voor Tineke. Die geniet van een waanzinnige, lange, helke, echt gewoon een heerlijke, wijnvolle vakantie in Zuid-Afrika. Maar daar staat zo dadelijk meer over. Tot 2 uur dus. Erik de Zwart weer op de radio in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke show. Nou, Erik. Wat leuk! Ik vind het zelf verschrikkelijk leuk dat je dat doet. Ik ook. Heel gek. Maar ik wil nog even weten. Je blijft het programma toch wel doen, want ineens hoorde ik dat je het maar tijdelijk deed. Niets is zo tijdelijk als